NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 16 januari. Donald Trump is zoals verwacht de grootste bij de Republikeinse voorverkiezingen in Iowa. Het was spannender wie tweede zou worden. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Donald Trump heeft de Republikeinse voorverkiezingen in Iowa gewonnen, meldt persbureau AP. Tegenkandidaat Ron DeSantis lijkt op een straatlengte afstand op de tweede plaats te eindigen voor Nikki Haley. Bij de voorverkiezingen wordt uitgemaakt welke kandidaten van de Democraten en de Republikeinen het tegen elkaar zullen opnemen bij de presidentsverkiezingen in november. De huurprijzen in de vrije sector zijn afgelopen kwartaal opnieuw gestegen. De huren voor nieuwe contracten gingen gemiddeld met 8,5% omhoog ten opzichte van een jaar geleden, meldt huurwebsite Paradius. Per vierkante meter betaalde een huurder gemiddeld zo'n 18 euro. Voor een woning van 75 vierkante meter betekent dat 1350 euro per maand. Een jaar eerder was dat bijna 1250 euro. Ook zijn er grote regionale verschillen in de huurprijs. Van de vijf grootste steden zijn de huren in Amsterdam het hoogst en in Eindhoven zijn ze juist gedaald. Na Van der Bron gaat ook energieleverancier Budget Energie extra kosten rekenen voor het terugleveren van zonnestroom. Klanten met zonnepanelen en een variabel contract zijn daardoor vanaf 1 maart duurder uit. Voor nieuwe klanten gaan de extra kosten per direct in. Ze krijgen wel gratis stroom tussen 12 uur 's middags en 5 uur 's middags op lente- en zomermiddagen. Dat is omdat zonnepanelen dan vaak zoveel stroom opwekken dat het elektriciteitsnet het maar moeilijk aan kan. Ook wordt er dan relatief weinig stroom gebruikt. Er is een einde gekomen aan de intensieve fase van het grondoffensief in het noorden van Gaza. En ook de gevechten rond de stad Khan Yunis in het zuiden zullen snel voorbij zijn, zegt de Israëlische minister van Defensie Gallant. Volgens de minister blijft militaire druk op Hamas noodzakelijk om gijzelaars vrij te krijgen. Hij herhaalde verder dat Gaza na de oorlog met Hamas moet worden bestuurd door de Palestijnen, zolang ze geen bedreiging vormen voor Israël. Succession en The Bear zijn de grote winnaars van de Emmy Awards, de Amerikaanse prijzen voor de beste tv-programma's. Succession won in de categorie beste dramaserie en gaat over de familie achter een wereldwijd mediabedrijf. The Bear, over een man die het restaurant van zijn broer van de ondergang wil redden, won onder meer in de categorie beste comedy. De 75e Emmy Awards stonden gepland voor september, maar de show werd uitgesteld vanwege stakingen van scriptschrijvers en acteurs in Hollywood vorig jaar. Het weer, er trekken buien over met winterse neerslag bij temperaturen rond het vriespunt. Daardoor kan het glad zijn. Later vandaag trekken die buien weg en in de middag breekt de zon af en toe door. Het wordt 1 tot 3 graden. Morgen bewolkt en in het zuidoosten kan het dan enige tijd sneeuwen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Onder zeer winterse omstandigheden zijn de kiezers in de Amerikaanse staat Iowa naar gymlokalen, kantoren en cafetaria gegaan om persoonlijk hun stem uit te brengen. Nadat ze eerst naar de toespraak hadden geluisterd van de teamcaptains van de verschillende kandidaten. Die kandidaten willen de Republikeinse presidentskandidaat worden. Correspondent Marieke de Vries ging naar een high school in West Des Moines. De sneeuw nog onder hun schoenen, komen mensen binnen in de Valley High School. Welcome to Valley, Home of the Tigers staat er op banners in de gang. En in de gymzaal, daar komen de inwoners van Precinct 311 bij elkaar. Postcodegebied hier in West Des Moines. En onder het scorebord naast het basketbalnet, daar vormt zich al een lange rij. Voor de tafel waar iedereen zich moet inschrijven. Iedereen laat zijn identiteitsbewijs zien. En iedereen moet ook bewijzen dat hij geregistreerd is als Republikeinse kiezer. Want ze kiezen hier natuurlijk een Republikeinse presidentskandidaat. De meeste mensen in de rij hebben hun keuze eigenlijk al wel gemaakt. Nikki Haley. She seems like she could bring the country together. She seems least divisive. Nikki Haley, omdat ze het minst verdeeldheid zaait, zegt deze mevrouw. Trump. He did a good job. I don't always like his personality, but he did a good job. Probably DeSantis. I think he has the most experience so far. Waarschijnlijk DeSantis voor deze mevrouw met een rood bonte hoedje. Want hij heeft de meeste ervaring als gouverneur. So everybody has his own caucus captain, every candidate? Not necessarily. It takes a lot of work. There are about 1,700 sites that this happens in across the state. So to find the volunteers for all those things shows you have a good operation, shows you have commitment from a broad base of support. De captain van Nikki Haley zegt dat niet iedere kandidaat een eigen captain stuurt of hoeft te sturen. Maar dat je daar wel aan kan aflezen hoe goed een campagne georganiseerd is of niet. I'm fourth. Oh, good. Thanks for letting me know when to go. So I'm not first, is what you're trying to say? It's a joke. You're the caucus captain for Trump? I am the caucus captain for Trump. How are you going to convince people to vote for him here in the suburbs? Because I don't think it's very hard to convince anybody to vote for Trump. He's the greatest president the United States has ever had. Het wordt heel makkelijk om mensen te overtuigen. Simpelweg omdat hij de beste president ooit is geweest. Het is vierde, zo meteen om te praten. I pledge allegiance to the flag. Eed wordt afgelegd aan de vlag. Wordt gebeden voor een goed verloop van deze caucus. Vertegenwoordiger van de hele campagne komt. I'm going to stand here in support of Nikki Haley and I want to especially speak to those of you who might be here who still have not made your mind up yet. Vertegenwoordiger van de Nikki campagne zegt dat hij zich vooral zal richten op de mensen die nog niet een keuze heeft gemaakt. En wie hij duidelijk wil maken waarom zij de beste kandidaat is. DJT, Donald Trump, the people's president, America's first president, right? And he is the only candidate that can beat Joe Biden and the Democrats in November, right? Trump is de president van het volk. Andere kandidaten prima, maar hij heeft echt wat neergezet en bewezen, zegt ze. Time to vote. Please indicate your choice on the ballot provided to you. Once you have written down the name, fold it no more than one time and then deposit it in the white boxes here in front of you so that you can be watched by everyone. Iedereen gaat nu het stembiljet invullen en weer naar die centrale tafel onder het scorebord om daar de stembiljetten in te doen. En daarmee is de caucusavond hier in district 311 afgesloten. Het tellen kan beginnen. En zoals verwacht heeft Donald Trump overtuigend gewonnen bij deze eerste voorverkiezingen van het Amerikaanse verkiezingsjaar. Hij haalt 51% van de stemmen in Iowa. De vraag was dus vooral wie er tweede zou worden. Dat is de gouverneur van de staat Florida, Ron DeSantis. Correspondent Marieke de Vries, jij bent op een plek waar nog steeds geteld wordt. Ik ben in het Iowa Event Center en daar druppelen alle uitslagen binnen. Maar inmiddels is 99% van alle stemmen zijn geteld. Dus we weten wel wat de uitslag nu is. 51% voor Trump, 21% voor die nummer 2, Ron DeSantis. En 19% voor Nikki Haley, de oud-gouverneur van South Carolina. Dat Ron DeSantis dus die tweede is geworden, is dat nog verrassend? Nou, DeSantis begon als de uitdager van Trump. Hè. Degene die wel eens een redelijk alternatief kon zijn voor de conservatieve kiezers. Zeker in zo'n conservatieve staat als Iowa. Dus er werd verwacht dat hij die nummer 2 wel zou worden. Maar afgelopen week zat Nikki Haley hem op de hielen. Ze haalde hem zelfs in de peilingen even in. Terwijl zij veel minder campagne had gevoerd in Iowa. En dat is misschien toch ook wel weer wat nu uiteindelijk de doorslag heeft gegeven voor wel zijn tweede plaats. Het feit dat hij wel de hele staat doorkruist heeft en alle 99 counties heeft aangedaan. Alle handen heeft geschud. In heel veel huiskamers is geweest en op de foto is gegaan met, nou ja, echt werkelijk Jan en Alleman. Nou, dat is het campagnevoeren waar de Iowanen van houden. En dat is vanavond dus toch beloond. En zegt het dan ook iets over wat hij kan halen in andere staten? Nee, dat zegt eigenlijk nog niet heel erg veel. Want de komende staten die eraan zitten te komen, dat zijn New Hampshire en South Carolina. En in New Hampshire heeft Nikki Haley dus weer heel erg haar pijlen op gericht. Zij heeft daar meer campagne gevoerd dan hier in Iowa. Dus daar maakt zij weer meer kans. Daar komt zij weer dichter in de buurt van Trump. En ja, South Carolina is haar homestaat. Hè? Daar is zij gouverneur geweest, daar kennen mensen haar. Dus ook daar zal Ron DeSantis niet hele hoge ogen gooien. Maar goed, dat is niet meteen de hele race. Zijn staat komt er nu natuurlijk nog aan. En natuurlijk Super Tuesday gaan we zien hoe de ballen echt geschud worden. De grote overwinnaar is dus, zoals verwacht, Trump. Heeft hij al van zich laten horen? Ja, dat heeft hij. Hij was de eerste die een toespraak hield. En hij begon met het feliciteren van zijn tegenstanders, die hij dit keer opmerkelijk genoeg Nikki en Ron noemde. Dit keer geen bijnamen dus. I want to thank you very much. I want to congratulate Ron and Nikki for having a good time together. We're all having a good time together. And I think they both actually did very well. I really do. I think they both did very well. We don't even know what the outcome of second place is. Ja, toen wist hij dus nog niet dat Ron DeSantis de tweede plaats had veroverd. Hij had een opvallend verzoenende toon in zijn speech. Hij riep op tot eensgezindheid. Niet alleen tussen de Republikeinse kandidaten, maar ook de Republikeinen met de Democraten. Dat alle Amerikanen zich moeten verenigen in deze lastige tijd. Dus ja, echt een opmerkelijk geluid voor deze oud-president. Die trouwens tijdens de speech werd geflankeerd door zijn twee oudste zoons. Omdat hij het ook heel veel over familie en familiewaardes had. Het is ontzettend koud, hè, in Iowa. Is dat nog van invloed geweest op de opkomst? Ja, dat was te merken. De opkomst was lager dan eerdere caucussen. Door de lage temperaturen van min 25. En ook vooral hele gladde wegen. Mensen hebben natuurlijk ongelukken zien gebeuren. Je ziet autovrakken langs de kant van de weg staan hier. Naar schatting waren er zo'n 120.000 mensen naar die verschillende gymlokaaltjes en cafetaria gekomen om hun stem uit te brengen. Maar het record in 2016, dat lag rond de 190. Dus toch wel aanzienlijk minder mensen. Aan de andere kant waren er ook mensen opkomen dagen die je eigenlijk niet zou verwachten bij een Republikeinse caucus, namelijk democratische kiezers die zich geregistreerd hadden als Republikeinen om toch wat invloed te proberen uit te oefenen op wie die kandidaat voor de Republikeinen wordt. Ik sprak met een aantal, luister maar. I'm here at the Republican caucus and typically I would be voting for a Democratic candidate. However, I was able to change my registration to Republican for the caucus night in order so that I might caucus for Nikki Haley, who, in my opinion, is the far more reasonable, moderate candidate that I would hope I could sway some of the undecided Republican voters to move away from Trump or DeSantis. Ja, ze heeft dit dus gedaan om te proberen die onafhankelijke kiezers, of de mensen die eigenlijk nog niet besloten hebben voor wie ze gingen stemmen vanavond, om die over te halen op Nikki Haley te stemmen en niet op Donald Trump. Ze probeerde dus stemmen weg te halen bij Trump en ze op Nikki Haley te laten stemmen. Deze dame zei overigens daarna wel dat als het tot de algemene verkiezingen komt, dat ze dan niet meer op Nikki Haley stemt, maar op Joe Biden. Dus je moet een beetje bij die stemmen op Nikki Haley opletten zometeen dat een stem op Nikki Haley niet per se een stem is voor Nikki Haley, als wel een stem tegen Trump. Dankjewel, correspondent Marieke de Vries. Het NOS Radio 1 Journaal. 13 over 6. Het radioprogramma Haagse Lobby stond stil bij de spreidingswet. Daar buigt de Eerste Kamer zich ook vandaag weer over. Het is nog onzeker of die wet de meerderheid gaat halen. Oud-senator Henk Otten zou er in ieder geval niet voor stemmen. Wat Erik van den Burg eigenlijk doet, ik heb bij hem een soort beeld van een soort ijverige loodgieter. Dat er is een lekkage in de badkamer en loodgieter van den Burg die komt langs en die zegt: nou, ik zet niet de hoofdkraan dicht. Nee, ik zorg dat u ook nog een lekkage krijgt in de keuken, in de slaapkamer en in de woonkamer. Dat is namelijk solidair. Dan hebben we overal lekkage. En dan heeft u het niet alleen in de keuken. Nou, je dat kan is natuurlijk. Je kan ook zeggen: het je moet de hoofdkraan enorm in de appel en we verdelen de lekkage wat. Ja, maar je moet ook die instroom natuurlijk stoppen. Fractievoorzitter van de VVD in Westerwolde, Klaas Buigel, vreest juist voor de consequenties als deze wet niet door de Eerste Kamer komt. Dan is de teleurstelling heel erg groot. En dan denk ik dat er heel veel terapels ook zeggen van ja, laten we alsjeblieft stoppen met de opvang in ons dorp. Want op een gegeven moment, het kan niet zo zijn dat één of twee dorpen in Nederland de volledige laag van overlast ontvangen. En daarom vind ik die wet dan wel weer goed, dat je in ieder geval de asielzoekers gelijkmatig evenredig over Nederland kunt verdelen. In Nieuwsuur ging het over de uitkoopregeling voor boerenbedrijven. De maatregel is ingevoerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Kalkoenboer Twan Jenneskens dacht er lang over na, maar heeft er uiteindelijk toch voor gekozen om door te gaan. Op een gegeven moment heb ik toch gezegd, we moeten het niet doen. En ook wat ik bij andere boeren ook zei, het is ook een mindset, hè. Je kunt wel alleen naar het geld kijken, maar als je die knop hebt gezet, ik schrijf me in, daar was ik ook best wel bang voor. Dan heb je al een mindset, ik ga stoppen. En dat wou ik niet. Je moet toch een beslissing nemen. En ik heb toen beslist, ik ga niet meedoen. Ik wil mijn zoon wil graag een bedrijf overnemen. Ik wil hem die kans geven. Als ik verkoop, kan ik hem die kans niet meer geven. En dat wil ik niet. Kalverhouder Arjan Duits koos wel voor die uitkoopregeling, maar met tegenzin. Ik heb nog een zoontje van 6. Maar ja, om die zo lang te laten wachten op deze onzekerheid in dit land. Niemand weet waar die aan toe is. Niemand weet ook waar het naartoe gaat. En ja, Natura 2000 loert om de hoek hier ook. Dus willen wij hier verder, zullen we heel veel aanpassingen moeten doen. Weer een financieel plaatje, weer naar de bank. Dus wij hebben besloten om dat maar eens niet te doen. Bij Renze waren de broers Frank en Ronald de Boer. 25 jaar geleden gingen ze voetballen bij FC Barcelona. Op het moment dat ze dat hoorden, dat de deal rond was, waren ze in Zuid-Afrika en ging het razendsnel. We hadden net een dag vrij en we zouden nog lekker s'avonds uitgaan met Gordon. Dus ik wilde dat niet missen. Die woont in Zuid-Afrika, dan weet je wel. Of die woont er half-half in ieder geval. Nou, dan weet je wel dat het feest met Gordon, is. Ja, ja, stap met Gordon. Ja, en ik stond bij wijze van spreken bijna klaar voor de eerste afslag. En toen ging mijn bel, telefoon van... Ja, je moet nu naar het hotel toe, koffers pakken. Ja, maar ik zei nog echt zo. Want we gaan naar Gordon. We hebben nog afgesproken gezellig. Nee? Koffers pakken, naar het hotel en naar het vliegtuig. Zo'n stap met z'n tweeën zetten, dat vonden ze heel bijzonder. Met z'n tweeën, we hebben alles lief en leed gedeeld, ons hele leven. En dan als je dit ook nog eens keer kan delen, dit zijn een van de grootste clubs ter wereld. En daar probeer je dan ook weer succes te hebben. En ja, dat is gewoon een droom die waar komt. En dat was gisteravond op Radio en TV. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family. All the blood that I will bleed. Lumineers, ho, hey. De verhoging van de pensioenen komt in gevaar als Pieter Omtzigt zijn zin krijgt. Dat zegt pensioenfonds APG in het Financiële Dagblad. Als het aan NSC ligt, de partij dus van Pieter Omtzigt, dan moeten de fondsen een referendum houden onder werknemers en gepensioneerden over het nieuwe pensioenstelsel. Het grootste pensioenfonds van het land, APG, waarschuwt in het FD dat dit jaren vertraging kan veroorzaken, waardoor veel fondsen de komende jaren de pensioenen niet zouden kunnen verhogen. Want in het huidige stelsel moeten fondsen verplicht meer buffers aanhouden. De Tweede Kamer debatteert morgen over het nieuwe stelsel. De kooplust voor de warmtepomp zakt fors in, staat in de Telegraaf. Huishoudens zien al maanden een dalende gasprijs op de energierekening en daardoor is de interesse voor warmtepompen met 30% ingezakt. Het komt ook door onzekerheid of de subsidies wel overeind blijven. En er is een tekort aan gekwalificeerde installateurs, stelt de vereniging Warmtepompen in de Telegraaf. Als er niets verbetert, blijft de verkoop dit jaar op 150.000 warmtepompen steken, zegt de vereniging. Terwijl 300.000 nodig zijn om de klimaatdoelen te halen, aldus de vereniging Warmtepompen. In de Volkskrant noemt de Nijmeegse hoogleraar staatsrecht Paul Bovendeert het een enorme misser dat de spreidingswet niet controversieel is verklaard. Want, zegt hij, nu zitten ze met de gebakken peren. De Eerste Kamer debatteert deze week over de wet. We hoorden het net ook nog in de fragmenten van gisteravond. De wet die gemeenten kan dwingen asielzoekers op te vangen. Het lijkt een dubbeltje op zijn kant of die wet er doorkomt. Maar het zegt volgens de hoogleraar nog niets als de spreidingswet er inderdaad doorkomt in de Senaat. Want de formerende partijen kunnen hem dan alsnog in de ijskast zetten. Zonder grondwettelijke plicht of verplichte internationale verdragen is dat volgens hem altijd mogelijk. En de sneeuw levert mooie plaatjes op voor de voorpagina's. Blauwe maandag kleurt wit, kopt de Telegraaf. Verwijst natuurlijk naar volgens sommigen Blue Monday dat het gisteren was. En er staat er ook een foto bij van mensen die in de sneeuw met blauwe jassen aanlopen. Mooi contrastplaatje. En verderop zien we twee meiden met een slee van de heuvel afglijden op de Amerongse berg. Naar school brengen had gezien de spekgladde wegen weinig zin, vertelt de moeder. En voor op het AD hebben we de 9-jarige Jan Nats en 13-jarige Sami uit Beuningen. De een is sneeuw aan het happen en de ander is sneeuw aan het scheppen. Ik denk voor de sneeuwpop. Dat moet haast wel, hè. In het weekend is het volgens de Telegraaf voorlopig weer voorbij met de sneeuwpret. Maar ach, schrijft de krant, daar zijn andere mensen misschien weer blij mee. Dus verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, die gladheid en die sneeuw. Vandaag ook een drukke ochtendspits daardoor in het verschiet. Onder andere de N69, de weg tussen Veldhoven en Neerpelt, is in beide richtingen dicht tussen de Belgische grens en de A67. Komt door de gladheid. En er gebeurde een ongeluk op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum nu 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. Door het ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Het is 2 weken na de grote aardbeving op Nieuwjaarsdag in Japan, met 221 doden, rond de 1000 zwaar gewonden en meer dan 12.000 huizen die zijn ingestort, is de schade veel groter dan verwacht. Vooral omdat Japan goed is voorbereid op zware bevingen. Experts roepen nu op om oude huizen in het hele land te verstevigen. Onder Japanners is de angst voor de aardbevingen hierdoor weer springlevend. Zo zijn er in veel winkels in Tokio noodvoorraden inmiddels uitverkocht. Want ook daar is het niet de vraag of de zware beving komt, maar wanneer. Correspondent Anoma van de Veren ging noodinkopen doen met meneer Kishimoto. Vandaag ga ik ingeblikt eten kopen, vertelt Kishimoto aan me. Daar heb ik thuis al wat van liggen. Maar ik moet meer hebben en nog wat extra rijst voor de zekerheid. Kishimoto heeft zijn vrouw en 4 dochters thuis. Met zichzelf dus 6 mensen om te voeden. Dus dat zijn aardig wat noodrantsoenen als er straks bijvoorbeeld een ramp uitbreekt. Kishimoto bukt eventjes bij de schappen. De verschillende soorten ingeblikte vis. Haalt er eentje uit. Hou je nog ergens rekening mee als je iets uitkiest? Ik kies iets met een smaakje. Deze heeft bijvoorbeeld een miso smaak. Als ik deze watergekookte vis kies die hier staat, ja, dat willen de kinderen misschien niet eten. Dus ik moet wel iets kiezen dat zij ook lekker vinden. En deze is houdbaar tot 2026, dus nog 2 jaar goed. En zolang er geen ramp is, kan ik deze tegen die tijd gewoon opeten en dan nieuwe kopen. Sorry, We gaan even afrekenen. Eerder vandaag ben ik op bezoek gegaan bij Akira Wada. In Japan is hij bekend als de meest vooraanstaande expert in aardbevingsbestendig bouwen. En hij is ook net terug uit het rampgebied in Ishikawa. Konnichiwa. Happy New Year. Happy New Year. Best wishes. Yes. Thank you. Thank you. Het zijn vooral de oude huizen die niet verstevigd waren. Die zijn ingestort bij de beving in West-Japan, vertelt Wada. Nieuwe huizen hebben het wel redelijk goed overleefd. Maar dat is niet het probleem. Als je kijkt naar andere gebieden in Japan, zijn er nog miljoenen oude huizen. Die moeten allemaal verstevigd worden. En dat is onmogelijk als de aardbeving bijvoorbeeld morgen al komt. Wada is er daarom van overtuigd dat Japan dus helemaal nog niet ver genoeg is als het gaat om aardbevingsbestendig bouwen. En hij maakt zich vooral zorgen om Tokio. De aardbeving bij Noto heeft al meer dan 220 doden opgeëist, maar daar woonden slechts 340.000 mensen. In Tokio en omliggende gebieden daarentegen gaat het om meer dan 38 miljoen mensen. Ja, dat gaat paniek en chaos worden, denkt Wada. Ook in Tokio is namelijk nog niet alles aardbevingsbestendig. We zijn bij Kishimoto aangekomen thuis. Hier heeft hij zijn noodvoorraad voor me uitgestald. Grote dozen water, familietent, extra gasflessen. Ato wa gohan desu ne. Ta chiku 7 nen gurai da to omoimasu kedo, maar atarashii. Mijn huis is 7 jaar geleden gebouwd. Dus als het goed is ook aardbevingsbestendig, vertelt Kishimoto aan me. Maar ondanks alle voorbereiding en een stevig huis is Kishimoto toch bang voor de volgende grote aardbeving. Want vooral in Tokio is het een kwestie van tijd tot de volgende ramp. Een verslag van correspondent Anoma van der Veren. Het is 6:54. Als tiener luisterde ik veel naar Genesis, vooral omdat een paar vrienden zwaar fan waren. Ontkwam er niet aan, zou ik maar zeggen. Maar eerlijk is eerlijk, ik vond het ook wel mooi. En toch zet ik het nu vrijwel nooit meer op. Dus toen deze week Follow You, Follow Me ineens voorbij kwam, werd ik teruggeworpen in de tijd. Close and handle. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Donald Trump heeft de Republikeinse voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa gewonnen. Tegenkandidaten Ron DeSantis en Nikki Haley eindigden op een straatlengte afstand. Bij de voorverkiezingen wordt uitgemaakt welke kandidaten van de Democraten en de Republikeinen het tegen elkaar opnemen bij de presidentsverkiezingen in november. Iran heeft doelen in Irak en Syrië onder vuur genomen. De aanvallen lijken een vergelding van de door IS opgeëiste aanslag op een herdenkingsceremonie voor een Iraanse generaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft alle overheidsorganisaties afgeschaft die de relaties met Zuid-Korea moeten bevorderen. De dictator zei dat eenwording met het zuiden onmogelijk is geworden. En de huurprijzen in de vrije sector zijn afgelopen kwartaal opnieuw gestegen. De huren voor nieuwe contracten gingen gemiddeld met 8,5% omhoog ten opzichte van de jaren eerder, meldt huurwebsite Paradius. Zo'n 18 euro per vierkante meter. Het weer: door buien met winterse neerslag kan het glad zijn. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Vanmiddag af en toe zon en dan 1 tot 3 graden. Verkeersinformatie Tim Schaap. Ja, door het winterse weer komt het verkeer op veel plekken maar traag vooruit. Houd dus rekening met een drukke ochtendspits en reken ook op extra reistijd deze ochtend. Het ging al mis op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide een ongeluk waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is 40 minuten vanaf Nederweert. Verder de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum zelf ook een ongeluk, één rijstrook afgesloten. Vertraging is op dit moment 50 minuten vanaf Sliedrecht. Dan de mededeling over de N69, de weg tussen Neerpelt en Veldhoven. In beide richtingen is de weg dicht vanaf de Belgische grens tot aan de A67. Ook dat komt door gladheid. En tot slot langzaam rijden op de A4 richting Amsterdam vanuit Den Haag. Tussen Leidschendam en Roelofaansveen een half uur bumper aan bumper. Ster. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Tweede stoel halve prijs? Ja, relax. In een fauteuil van Meubelzorg. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Ik heb alles. Je hoort het nu aan stem. Maar al mijn spieren vallen uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik ben niet meer te redden. Maar je steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op als.nl. Geen tijd te verliezen. Bijna 150.000 ZZP'ers stopten afgelopen jaar met hun bedrijf. Dat zijn er tienduizenden meer dan in de twee jaar ervoor. Tegelijkertijd nam ook de groei van het aantal nieuwe ondernemers af. Blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Joris Knobe is hoogleraar ondernemerschap aan de Tilburg Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Meer ZZP'ers dus die stoppen en niet heel veel starters erbij. Wat zegt dat? Ja, dat zegt eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant dat de economie toch wat afkoelt. Je ziet het overal, dat de groeicijfers zijn wat lager en er zijn gewoon minder economische kansen. Aan de andere kant zie je ook dat er natuurlijk ook echt maatregelen zijn genomen om het ZZP'erschap wat te ontmoedigen. Denk aan afbouw van fiscale voordelen en ja, in de zorg bijvoorbeeld, waar ze zeggen eigenlijk willen we niet meer zoveel met inhuur van zelfstandigen werken. En want in welke sectoren is de economische tegenwind het beste te zien als het gaat over die tegenwind? Die tegenwind zie je eigenlijk het beste in de bouw. Hè, waar veel mensen in coronatijd hun huis hebben verbouwd, is dat een beetje opgedroogd. En ook de nieuwbouw, ja, die valt tegen, met name door problemen in de vergunningstrajecten. En die beleidskeuzes, dus die andere keuzes die gemaakt worden, zie je eigenlijk duidelijk terug in de zorg. Waar grote zorgpartijen, ziekenhuizen en anderen hebben afgesproken om vanaf 1 januari dit jaar bijvoorbeeld veel minder zelfstandigen in te huren. Dus dat werpt wat dat betreft zijn vruchten af, vanuit het perspectief van de ziekenhuizen gezien en instellingen. Zeker, dus die afspraken, heel lang was het moeilijk vanuit Den Haag om zelfstandigen zeg maar, te ontmoedigen en vooral schijnzelfstandigheid te ontmoedigen. En in de zorg lijken daar nu echt afspraken gemaakt te zijn die wat dat betreft zoden aan de dijk zetten. En dat je dan weer in loondienst gaat, is dat ook aantrekkelijker gemaakt? Ja, je ziet dat de cao-salarissen natuurlijk behoorlijk op zijn gelopen in veel sectoren. Maar zeker in de zorg zijn daar mooie stappen gemaakt. En dat maakt het weer aantrekkelijker om in loondienst te komen. Ja, en ook die reputatie rondom zelfstandigheid. Hè. Je wilt toch niet te boek staan als soort schijnzelfstandige die eigenlijk misbruik maakt. En ook belangrijk, het werk voor mensen die wel in loondienst zijn onaantrekkelijker maakt. Ja, dat is vaak het verhaal dat die zelfstandigen, die konden de roosters kiezen die ze wilden. En daardoor werd het voor de mensen wel nog in loondienst steeds moeilijker om in interessante uren te werken. Dus ik denk dat weer terug in balans komt. Is dan ook in de zorg te zien dat de ZZP'ers die stoppen, wat dat betreft terugstromen in loondienst, maar dus wel voor de zorg behouden blijven? Ja, want je ziet in de zorg als geheel de werkgelegenheid absoluut op peil blijven. Er zijn nog steeds heel veel vacatures, dus heel veel vragen naar extra personeel. En die zelfstandigen die er stoppen, die komen eigenlijk allemaal terug weer in loondienst bij ziekenhuizen en andere zorginstellingen. En ligt dat dan dus, zou ik maar zeggen, anders in de bouw? Omdat het daar toch ook vooral afhankelijk is van het aantal opdrachten dat je kunt krijgen? Ja, wat we daar zien is dat aan de bouw echt de vraagkant, dus gewoon het totaal te bouwen projecten, dat wat afneemt. En dat daar ook minder al afspraken gemaakt zijn en minder het idee is dat die zelfstandigen eigenlijk de markt verpesten voor anderen. Dat zie je meer in de zorg, maar bijvoorbeeld ook in de pakketbezorging. Dus dat zie je meer in andere sectoren terug. En als we het hebben bijvoorbeeld over de bouw, is dan duidelijk waar die mensen naartoe gaan? Nee, eigenlijk niet. Die kunnen natuurlijk naar een soort aanpalende industrieën. Denk waar wel nog veel werk is, het installeren van zonnepanelen, warmtepompen, dat soort zaken. Daar kun je vaak met dezelfde vaardigheden prima terecht, maar dat zijn dan andere sectoren. Dus die beginnen dan misschien een bedrijf in een ja, gerelateerde sector. Maar verder hebben we daar nog niet heel goed zicht op wat daar precies gebeurt. Nee, maar dan misschien ook niet als ZZP'er dus. Nee, dat zou kunnen, dat die daar ook als loondienst gaan. We zien natuurlijk over de hele linie het aantal starters. Je zei in het begin terecht, de groei neemt af. Het groeit nog steeds. Dus ook in andere sectoren worden nog steeds veel bedrijven gestart. Maar we kunnen die mensen niet één op één volgen waar ze precies naartoe gaan. Nee, dat snap ik. Maar kun je wel iets concluderen over de flexibilisering van de arbeidsmarkt? Dat minder wordt of dat het zich nu een beetje uitbalanceert? Het stabiliseert zich. Het aantal starters is nog steeds stijgende. Dus wat dat betreft is die groei er nog niet uit. Maar het aantal stoppers is wel echt fors aan het groeien. Dus het aantal bedrijven begint zich wat te stabiliseren. En daarmee zou die flexibele schil van ZZP'ers ook wel tot een soort stilstand komen. In ieder geval qua groei. Dank u wel, Joris Knobe, hoogleraar ondernemerschap aan de Tilburg University. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Nederland heeft een nieuwe Delta-commissaris die de overheid over waterveiligheid adviseert, Koverdaas. Vandaag spreekt hij voor het eerst met de nieuwe Tweede Kamer over de waterplannen voor de komende jaren. Koverdaas, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u begint aan uw nieuwe baan in een periode met echt hoog water. We hebben allemaal gezien wat er kan gebeuren. Hoe kijkt u terug op de afgelopen weken? Ja, dat was een heel bijzondere periode, omdat er natuurlijk ontzettend veel regen is gevallen. En wat de periode vooral bijzonder maakt, is dat er zowel vanuit de zee met die noordwesterstormen stuwing was. Uiteindelijk ook oostenwind, waardoor het op het Markermeer het waterpeil ging stijgen. en veel regen, dijken die verzadigd zijn, en ook veel aanvoer uit de rivieren. Dus dan zie je de samenhang ook van al die veranderingen, al dat grillige weer wat steeds vaker voorkomt en steeds extremer wordt. Ja, het besef dat we in een badkuip wonen voor een groot deel, dat, dat heeft af en toe ook een incentive nodig. Nou, dat is wel gebleken. Ja, ja, we weten wat we kunnen verwachten, maar we weten nu ook wat we er tegen doen. Ja, en het is natuurlijk ook, als je het vergelijkt met wat er in landen om ons heen gebeurde, moeten we aan de ene kant zeggen, het is fantastisch goed gegaan. Hè? Dat als je ziet hoe we zijn ingeregeld, dat iedereen bij de waterschappen, bij Rijkswaterstaat, maar ook bij gemeenten, provincies, weet wat hij of zij moet doen. Dus dat we het ook op wat overlast na allemaal weten te regelen. En gelijktijdig, de kwetsbaarheid toont zich ook. Hè? Bij heel veel mensen was toch het gevoel van het kan ook fout gaan. En als je inderdaad doordenkt, stel dat het weerpatroon nog 1 of 2 weken had aangehouden, dan hadden we een andere situatie gehad. Dus dat toont aan de ene kant hoe goed we zijn, maar ook hoe kwetsbaar we zijn. Die hangen samen. Ja, en wat als de zeespiegel nog verder stijgt? Ja, en dat is een hele onzekere factor. Het laatste scenario's die houden het op een zeespiegelstijging eind deze eeuw van, nou, het meest waarschijnlijke scenario is nu 1,2 meter zeespiegelstijging. Nou, er is een rapport verschenen waaruit blijkt dat we tot 3 meter technisch aankunnen. Maar ja, wat gaat het precies worden? Dat zijn allemaal vragen. Daar hebben we nog meer kennis voor nodig. En daar zitten natuurlijk ook grote consequenties aan voor wat we de komende decennia hebben te doen. En dat hoeven we allemaal niet morgen bedacht te hebben. Maar we werken nu aan een herijking met het Delta-programma die in 2027 af moet zijn. Ja, en dan zullen we wel richting moeten gaan geven op dit soort vragen die op de lange termijn echt gaan spelen. En als je terugkijkt in de geschiedenis, of het nu gaat om de afsluitdijk of de deltawerken, dat zijn ook trajecten van planvorming tot en met uitvoering waar 50, 60, 70 jaar overheen gaat. Hè. Dus op eind van deze eeuw je gaan voorbereiden, dat is een vrij normale termijn, ligt ook het verleden, omdat je heel veel onderzoek, ontwerp, techniek, maar ook menskrachten en materiaal nodig hebt om ons land goed te beschermen. En waar moeten we dan op in gaan zetten? Ja, dat is een antwoord wat nu nog niet als een soort blauwdruk kan worden gegeven. Maar dat de zeespiegel gaat stijgen, dat is een gegeven. Dat heeft weer gevolgen voor de verzilting onder andere. Dat is een bijwerking, zou je kunnen zeggen, van die zeespiegelstijging. En dat heeft weer gevolgen voor meer zoutwater wat het zoete water binnendringt. Precies. En dat kunnen we voor een deel tegengaan door met zoetwater tegendruk te organiseren. Ja, dan moet je weer meer zoetwater vasthouden. Hoe meer zoetwater we vasthouden, hoe minder bergingscapaciteit we hebben als er heel veel regen valt of heel veel uit het achterland komt. Dus dat is iets complexer dan alleen de dijken ophogen of de duinen verstevigen. Ja. Of zandsuppletie voor de kust, ja. Nou, en wat we de afgelopen weken ook wel hebben gehoord is, bijvoorbeeld voor boeren is het ook weer belangrijk dat water in de lente bijvoorbeeld op tijd weer wordt afgevoerd, anders kunnen ze het land niet op. Dat soort keuzes, daar staan we dus ook voor. Dat zijn ook ingrijpende keuzes. Dat geldt zowel voor boeren als voor de natuur. De vraag in een veranderend klimaat, wat vraagt het om dan bepaalde teelten te kunnen blijven voortzetten of bepaalde natuurdoelen te blijven koesteren, blijven regelen? En als het klimaat heel snel verandert, dan vraagt dat ook grote aanpassingen van het landgebruik. En we hebben natuurlijk de laatste jaren gezien dat het ook in de zomer en in het voorjaar soms maanden droog is. Ja. En daar kunnen we ook met techniek en het water vasthouden, kunnen we daar heel veel in doen. Maar de vraag dringt zich wel op hoeveel ruimte, dat wordt dus ook een ruimtelijk vraagstuk, hoeveel ruimte willen we in ons volle land reserveren voor waterberging? En nogmaals, als het dan gaat regenen, je wil het water ook weer kunnen spuien, je wil het kunnen opslaan. Ja, dat gaat ook weer ten koste van functies die we nu vervullen. Dus op de lange termijn moeten we ook heel goed nadenken, waar willen we onze ruimte voor benutten? wonen, werken, maar ook om het watersysteem robuust te krijgen. En ja, we zijn met steeds meer mensen. Dat was gisteren ook in het nieuws. Ja. Dus dat, ja, we hebben nog wat te doen. Gaat u het allemaal over hebben vandaag met de nieuwe Tweede Kamer, de nieuwe Delta-commissaris, Co Verdaas. Dank u wel. Op Aruba wordt hard gewerkt aan de herintroductie van de geelvleugel Amazone. Dat is een papegaaiensoort die op het eiland zelf bekend staat als Lora. De vogel was al meer dan 50 jaar verdwenen, maar is toch nog steeds belangrijk voor het eiland. De Lora klinkt zo. Nou, dat klinkt heel gezellig. Roland Jonker, bioloog en papegaaideskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar de vogel is dus terug op Aruba, begrijp ik. Ja, maar van een feest, wat leuk. Hij is weer uitgezet. En nou, we hopen dat het de start is van een nieuwe populatie. Want hoe ziet hij eruit? Het is een vrij kleine Amazone-papegaai. Een groene vogel met een stompe staart. En die gele vleugel moet je niet te veel overdrijven. Dat is een beetje een geel schoudertje. En een geel-wit voorhoofd. Heel gezellig beestje. 50 jaar lang was hij er dus niet op Aruba. Hoe kwam dat? Zo'n beetje na de oorlog is het vliegverkeer in de wereld enorm toegenomen. En de afzetmarkt voor allerlei papegaaiensoorten werd nog vergroot. En je ziet dus dat niet alleen in Aruba en andere, overal in Zuid-Amerika en de Cariben, dat er veel meer gehandeld werd in papegaaien. En dat heeft zijn impact gehad op verschillende populaties. Natuurlijk hebben ze ook conflicten gehad met boeren. Er is ook nog best wel wat habitat verdwenen, bossen gekapt. En er zijn allerlei hotels stad verschenen in Aruba, waar gewoon het bos wat hij nodig heeft door is verdwenen. Dus dat zijn allemaal factoren geweest die het uitsterven op Aruba hebben veroorzaakt. En nu zijn er dus een paar weer uitgezet. Waar komen die vandaan trouwens? Ja, het zijn dieren die in beslag zijn genomen. Anderhalf jaar geleden. En weer zijn opgefokt. Die waren nog jonge dieren volgens mij. En die zijn nu klaar om weer te worden uitgezet. En het is ook uit de handel. Het is nog steeds een vervelende fenomeen in Zuid-Amerika. Maar ja, hoe ga je er dan voor zorgen dat ze niet opnieuw van Aruba verdwijnen? Nou, ze zijn van plan om een mooi educatieprogramma op te richten. En daar ben ik blij mee. Op Isla Margarita, het eiland van Venezuela, wat ook voor de kust ligt daar, is dat ook heel succesvol geweest, waarbij voormalig stropers zijn omgeturnd naar de dierbeschermers. En die worden ingezet bij het onderzoek daar. We houden andere stropers van hun werk af en monitoren daar de populatie van de lora's. En dat is een hele goede manier om papegaaien te beschermen. Dus u heeft er wel vertrouwen in dat dat gaat lukken? Nou, het zijn nogal wat harde noten om te kraken. Dan kunnen papegaaien dat goed, maar op Aruba is sinds de jaren 90 de boa constrictor toch een factor van belang. En er is een andere inheemse papegaai in Aruba, de Aruba pakiet. Dat is ook die is uniek voor Aruba. Een aparte ondersoort die alleen daar voorkomt. En daarvan weten we dat hij toch wel heel erg veel te lijden heeft gehad onder de predatie van die worden opgegeten door die boa. Ja, die worden echt flink opgegeten. En in tegenstelling tot die jaren 90, waar het een hele algemene vogel was, is het nu toch echt een zeldzaamheid aan het worden. En daar maak ik me nogal zorgen over voor dit project. Zelfs zeggen ze daar dat ja, ze hebben ze in het natuurpark uitgezet. En die boa zit vooral in de steden. Mm-hmm. Eigenlijk in de stad, in de mooie stad. Ik ben laatst heb ik de flora zitten bekijken op Bonaire. En daar zien we de flora ook. Dat is eigenlijk de grootste populatie. Daar zijn ze ook wel afhankelijk van Kralendijk. Dus de stad daar. Okay. Ik verwacht dan dat er wordt spannend. Wel interacties tussen twee zijn. Dat wordt spannend. En dat moet ook gewoon opgepakt worden. Want we willen het Aruba-pakket ook behouden. Ja. We gaan het afwachten, maar we kunnen hem voorlopig zien. De Lora op Aruba. Dank u wel, bioloog Roeland Jonker. En over Aruba gesproken. Het eiland heeft vorig jaar een record aantal toeristen verwelkomd. Dat meldt persbureau ANP. Meer dan 1,24 miljoen mensen brachten vorig jaar een bezoek aan Aruba en hebben misschien al wel iets van die papegaai gezien. Wie weet het. Ruim 11% meer dan 2019, het laatste jaar voordat corona uitbrak. Vooral Amerikanen wisten Aruba goed te vinden. Volgens de minister van Toerisme bleven toeristen ook langer op het eiland en ze gaven meer geld uit. Maar ook Curaçao liet over vorig jaar positieve cijfers zien, zegt het ANP, en ontving in 2023 voor het eerst meer dan 500.000 toeristen, namelijk ruim 580.000. Bijna de helft van de wereldbevolking gaat dit jaar naar de stembus en dat raakt het begrotingsbeleid van overheden. Daarvoor waarschuwt volgens BNR het Internationaal Monetair Fonds. Volgens het IMF stijgen in een verkiezingsjaar vaak de overheidsuitgaven om de kiezers te paaien. Terwijl dat economisch gezien niet altijd verstandig is, zegt ook een hoogleraar overheidsfinanciën bij BNR. We hebben nog steeds best wel wat inflatie, er is nog steeds best wel wat krapte. Hoewel economieën ook tegelijkertijd hard aan het afkoelen zijn. Maar we komen uit een periode waarin overheidsschulden en tekorten behoorlijk zijn opgelopen. Ik ben het wel met het IMF eens dat we nu moeten kijken of we niet die overheidsschulden en tekorten wat lager kunnen krijgen. En de Rolling Stones-veiling van het Groningen Museum heeft ruim 23.000 euro opgebracht. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden. Museumdirecteur Andreas Bloem, we hebben hem zelf nog in uitzending gehad over die veiling. Is het tevreden man, zegt hij in de krant. De opbrengst overtreft de verwachtingen. 18 stukken werden er geveild uit de Rolling Stones tentoonstelling van het Groningen Museum, Unzipped. Het verlichte logo van de Stones met de beroemde tong dat voor het museum staat was volgens de klant de absolute topper op de veiling. Ja, dat kan natuurlijk niet missen, hè? De tong van Mick Jagger, volgens mij toch? Mogen we wel zeggen? Ja, dat denk ik wel. Ja, nee, ik zit even te twijfelen. Het logo van de Stones. Precies, dat zou scoren was wel duidelijk. En deze is dus verlicht. De koper legde daarvoor neer €9100. Verkeersinformatie, Tim Schaap. In het hele land is het plaatselijk glad door winterse buien. En door dat winterse weer komt het verkeer op veel plekken maar erg traag vooruit. Zoals op de A15 het geval, Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum zelf gebeurde een ongeluk en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is 50 minuten vanaf Sliedrecht. En ook op de A2 vielen daardoor Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Leenderheide een ongeluk. Linkerrijstrook afgesloten, ook daar vertraging 50 minuten. Het is 7:08. Sommige mensen hebben hele rijen in hun boekenkast staan waar de Trouw elk jaar weer eentje bij komt. De reeks Het Aanzien van. Vandaag verschijnt de editie van 2023. En dat is een bijzondere, want vorig jaar nam schrijver Han van Bree na 40 jaar afscheid en nam Lucas Spee het stokje van hem over. Lucas Spee, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hoe was het om voor het eerst die editie helemaal zelf samen te stellen? Ja, dat was wel bijzonder. Het is toch een iconische reeks. Hè. Het bestaat al meer dan 60 jaar. En dat is, dat is langer dan ik besta. En om dat dan over te mogen nemen, dat is natuurlijk wel een hele eer. En ook wel een verantwoordelijkheid. Hè. Want wat je zegt, er zijn een hele hoop trouwe lezers die elk jaar dat boek kopen. En ja, aan mij is eigenlijk om die traditie voor te zetten, dat zij straks weer een exemplaar hebben wat ze in die boekenkast kunnen erbij kunnen zetten op de plank, zeg maar. Ja, want het is niet een heel team dat toch weer aan wijn werkt. Het is echt één man en dat bent u. Ja, dat is ook wel een bijzondere realisatie af en toe. Dat ik denk van, oh goh, ja, ik ben de enige hier in Nederland die hiermee bezig is met dit boek. En straks gaan een heleboel mensen dat lezen. Dus dat, dat gaat een hoop manwerk in, zeg maar. Ja, hoe was dan de oud en nieuw in de decembermaand? Want ja, tot op het laatste moment kan er iets zijn wat het boek moet halen. Ja, precies. Ja, waar voor veel mensen zeg maar de tweede helft van december zo'n beetje de tijd is dat ze wat rustig achterover kunnen gaan leunen, is dat eigenlijk voor mij, zijn dat echt de piekweken inderdaad. Niet alleen omdat ik dan met het nieuws bezig ben, maar ook met de vormgeving, zeg maar. Dan komt alles samen. En inderdaad, als er dan nog op het allerlaatste moment iets zou gebeuren wat in het boek moet, ja, dan moet ik ook gaan nadenken. Wat gaat er dan uit? Dus het blijft spannend, zeg maar, totdat het echt 12 uur is geweest. En dan kan ik pas echt opgelucht aanhalen van god, nou, nu weet ik precies wat er wel en niet in gaat komen. Nou, sowieso. Wanneer haalt iets de selectie en wanneer niet? Hoe bepaal je dat? Ja, dat is niet dat ik daar een soort lijstje met criteria voor heb. Het is echt, ja, ik noem het maar een beetje, het moet de oh-ja-factor hebben, zeg maar. Dus als iemand over 10 of 20 jaar het boek gaat doorbladeren en de foto's bekijkt en de kopjes leest, dat het dan dat oh-ja-gevoel oproept van dat is dat jaar ook gebeurd. En nou ja, dat sowieso het grote binnenlandse, buitenlandse nieuws, dat valt sowieso al in die categorie. Maar ja, dat kan ook om kleinere dingen gaan. Neem bijvoorbeeld zoiets als zo'n krompoeserhaasje, zeg maar, in november. Dat zijn, ja, niet hele wereldschokkende dingen, maar het zijn wel dingen die mensen over een paar jaar nog zo'n oh-ja-moment denken van, oh ja, ja, yeah. Ja, precies. Ja. Dus dat is het belangrijkste criterium, die oh-ja-factor. Wanneer kocht u eigenlijk uw eigen eerste het aanzien van? Ja, dan moet ik even beginnen. Dat is pas in 2020 toen ik als co-auteur ging meeschrijven. Ja. Daarvoor kende ik het vooral van naam. Maar in 2020, dat is het eerste exemplaar dat hier in mijn boekenkast stond. Inmiddels heb ik wel een hele stapel met oude edities ook gekregen. Dat is dan weer het voordeel. Ja. Ja, precies. Dus ik heb wel inmiddels ben ik wel aardig bij wat dat betreft. Maar ja, wat dat betreft heb ik een soort inhaalrace nog even moeten maken. Van god, wat is dat inderdaad? De lezers merken dat iemand anders het samenstelt? Mijn bedoeling is dat ze het eigenlijk niet merken, tenzij ze het voorwoord lezen, want daar geef ik dat natuurlijk wel weg. Daar ontkom je niet aan. Maar verder inderdaad, als ze er doorheen gaan bladeren, als het goed is, merken ze er vrij weinig van. Misschien, ja, kijk, het is meer in de selectie van onderwerpen misschien. Ik denk, dat is toch een beetje, ja, wat ik al zei, dat doe je zelf op oh-ja-gevoel. En ja, het zou kunnen dat Han natuurlijk wel een andere belevenis zelf radar heeft, ja, dan ik, zeg. Ja, precies. Dus misschien dat het daar, maar dat zijn kleine nuances, hoor. De grote belangrijke dingen staan er allemaal in. En heeft u al van iets bedacht, oh, dat had ik eigenlijk nog in moeten doen? Waar ik nog een beetje achteraf denk van god, dat had er misschien ook in moeten, dat is die hele discussie over wat moeten we met de wolf. Dat was toch vorig jaar ook wel een thema. Alleen, ja, ik heb daar, ja, wat je dan merkt, op een gegeven moment is er geen kapstok, geen moment dat je kunt zeggen van daar ga ik het aan plakken, zeg maar. Nou, wie weet dat in 2024 al gebeurt. Ja, precies. Bedankt. Dus, Lucas P. Het aanzien van 2023 van zijn hand. Ster. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier, met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl.

Ja, die kou, die gladheid en die sneeuw, dat drukt nu al zijn stempel op de ochtendspit. Het is druk op de weg. Door het winterse weer komt het verkeer op veel plekken maar traag vooruit. De A4 is daarvoor een goed voorbeeld. Vanuit Den Haag naar Amsterdam, één lange sliert tussen Leidschendam en Schiphol. Een file van 32 kilometer met bijna een uur vertraging. Verder ook de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Alfred Echt is één rijstrook dicht vanwege de gladheid. De vertraging is 3 kwartier vanaf Urmond. Dan gebeuren er ook ongelukken. De A2 richting Eindhoven wederom, bij knooppunt Leenderheide. Linkerrijstrook is dicht. Vertraging vanaf Nederweert is ongeveer een uur. En ook een uur extra voor weggebruikers op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij afrit Gorkum een ongeluk waardoor één rijstrook is afgesloten. Het is 12 kilometer bumper aan bumper vanaf afrit Sliedrecht-West. Ster. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ICS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ICS creditcard toe aan Apple Pay. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Zeg mam, jij bent toch wel eens in Afrika geweest? Ja, samen met je vader, jaren geleden. En hebben jullie toen ook olifanten gezien? Jazeker, hele kuddes olifanten met jonkies. En ook leeuwen en zo. Ja, ook leeuwen en neushoorns, buffels, giraffen. Wow, dat zou ik ook wel willen. Waarom gaan we niet met z'n allen naar Afrika? Dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ik ga vanavond direct kijken bij NRV. NRV? Ja, NRV, die regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Ook ver buiten de regio Dordrecht leggen hobbykippen eieren met een te hoge concentratie PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Vorige maand maakte het RIVM al bekend dat eieren die rond het bedrijf Gemoers in Dordrecht werden verzameld sterk verhoogde PFAS-waardes bevatten, maar dat niet alle PFAS was te herleiden naar die fabriek. Redacteur Sarah Buurman, jij deed het onderzoek. Waar komen de eieren vandaan die jullie hebben onderzocht? Nou, omdat inderdaad die PFAS-waarden van die eitjes rond Dordrecht niet naar die fabriek te herleiden was, dacht ik het is goed om in de rest van het land ook te gaan kijken. Dus we zijn op plekken echt ver daar vandaan geweest. In Friesland, in Utrecht en in Limburg. Ben ik met mijn mandje naartoe gegaan om die eitjes op te halen. Die heb ik vervolgens naar het laboratorium gebracht. En zij hebben gekeken of er PFAS in zat en hoeveel. Toen bleek dus dat in de helft van de gevallen er inderdaad PFAS in die eieren zit, wat je eigenlijk niet zou verwachten. En in 3 gevallen, elke provincie eentje, zelfs boven de EU-norm. En hoe giftig zijn ze dan, wanneer dat het geval is? Nou, het is een giftige stof, maar een heel klein beetje ervan binnenkrijgen, daar ga je niet direct dood aan. Het zit ook in, het zit bijvoorbeeld in drinkwater, in vis. Dus je krijgt het vanzelf eigenlijk al een beetje binnen. Maar je moet ervoor zorgen dat er niet daarbovenop nog veel meer bij komt. Dus er zijn normen opgesteld door de Europese Unie van hoeveel mag je nou maximaal binnenkrijgen. Die eitjes die wij dus hebben laten onderzoeken, in het extreemste geval zat daar 3 keer boven. Dus een volwassene zit al aan zijn max door 2 eitjes per week te eten. Van die eitjes uit Maartensdijk was dat. En een kleuter kan bijvoorbeeld maar een half eitje eten. En dan is het al ongezond. Want hoe reageerden die hobbyboeren waar je het had opgehaald? Nou ja, die schrokken wel. Want we hebben ook verteld aan ze wat de experts erover te vertellen hadden. Ook over hoe schadelijk het is. En dat is toch vooral echt voor het immuunsysteem voor kinderen echt een probleem. Ja, vaccinaties kunnen bijvoorbeeld minder goed werken. En nou ja, het is gewoon niet goed voor de gezondheid. Dus die mensen schrokken daarvan. En die snapten eigenlijk helemaal niet hoe dit nou kon. Ze waren bijvoorbeeld bij die mevrouw in Maartensdijk, over wie ik net vertelde. En ja, daar waren de eitjes 3 keer. Zat er 3 keer meer PFAS in dan de bedoeling is. Nou ja, die schrok behoorlijk. Ja, maar waar komt dat dan vandaan? We kopen biologische groenten voor de kippen. Van de zomer krijgen ze het groen uit de moestuin. Ze krijgen heel goed brokjesvoer. Dus waar moeten ze het van krijgen? Gaat u ze nog eten, die eieren? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Als het zoveel te hoog is. Ja. Ze was heel erg verbaasd dus. Ze was ontzettend verbaasd en ook wel echt geschrokken. Want ja, de mensen bij wie we lang zijn geweest om die eitjes op te halen, die eten ze vaak ook al heel erg lang. Dus je denkt ook, wat heeft dat met mijn gezondheid gedaan? Maar vooral ook de vraag, waar komt het nou vandaan? Want bijvoorbeeld die mevrouw in Maartensdijk, 3 keer te veel PFAS. Een paar kilometer verderop zat er helemaal niks in. Dus het roept gewoon heel erg veel vragen op bij die boeren die wij zelf ook hebben. Ja, want dat is dus inderdaad de vraag. Als je inderdaad op een paar kilometer verschil zit, waar komt het dan vandaan? Ja, we hebben dat natuurlijk voorgelegd aan verschillende PFAS-experts. En zij weten het eigenlijk ook niet precies. Ze hebben een aantal mogelijke verklaringen genoemd. Bijvoorbeeld dat het in de lucht zit en dat het via de regen op de bodem terechtkomt en die kippen daar vervolgens in gaan pikken op zoek naar voedsel. Of dat het in het kippenvoer zit en dat de kippen het zo binnenkrijgen. Maar zelfs voor de experts blijft het gissen. En zij zeggen eigenlijk, er moet onderzoek gedaan worden om erachter te komen hoe breed dit speelt en waar het vandaan komt. Ja, want op verschillende plekken in Nederland is het dus nu geconstateerd. Terwijl het even verderop dan bijvoorbeeld niet het geval kan zijn. Hoe weten mensen nou of ze wel of niet veilig hun eitje van hun kipjes kunnen eten? Ja, die vragen krijgen we dus ook best wel veel van die boeren. Die zeggen ook, ja, wat moet ik tegen mijn buurman zeggen die ook kippen heeft bijvoorbeeld. De experts die wij hebben gesproken, die zeggen, ja, je kunt eigenlijk beter met die hobby kippeneieren een beetje oppassen, daar niet te veel van eten. Want deze resultaten en ook de resultaten van het RIVM eerder zijn toch wel een belangrijke indicatie dat het breder speelt, dit probleem. De instanties die zijn iets voorzichtiger, die willen ook dat er een onderzoek komt, maar die zeggen niet, niemand mag meer eieren eten. Alleen in de regio Dordrecht hebben ze die waarschuwing gegeven. En in de supermarkt eieren, die worden steekproefsgewijs onderzocht. Dus die zijn veilig. Ja, dus uit de pluimveesector, de professionele boeren, dat wordt gecontroleerd. Dat wordt in de gaten gehouden, ja, zeker. Dankjewel, redacteur Sarah Buurman. Voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen en bedrijventerreinen zijn niet goed bereikbaar. Dat vindt een coalitie van 29 maatschappelijke organisaties en bedrijven, waaronder het Longfonds, HandicapNL en NS. De politiek moet daar iets aan doen, schrijven ze in een manifest dat ze vandaag aanbieden aan de Tweede Kamer. Marjolein Demmers is directeur van Natuur en Milieu en voert het woord namens de coalitie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er volgens u mis met de bereikbaarheid van die dagelijkse voorzieningen? Ja, de kern is dat wij willen dat iedereen gelijke mogelijkheden heeft om bij werk en school en winkels en zo in basisvoorzieningen te komen. Maar dat in de praktijk eigenlijk die mogelijkheden afnemen doordat mensen steeds verder moeten reizen. En hoe komt dat? Ja, dat komt omdat er toch voor gekozen wordt om voorzieningen steeds verder van wijken en dorpen te plaatsen vanwege schaal. Dus grotere instellingen, waardoor het verder weg komt te liggen voor een groot deel van de mensen die er naartoe moeten? Ja, bijvoorbeeld in dorpen waar een basisschool te klein wordt, hè, dan wordt die gesloten. En betekent wel dat de mensen die daar gebruik maakten van die school en hun kinderen, dat zij opeens naar een ander dorp moeten wat 6 kilometer verderop ligt. Geldt dat ook voor ziekenhuizen dan? Dat geldt ook voor de zorg. Je ziet ook bij in wijken, maar ook in dorpen, dat bijvoorbeeld een zorgcentrum sluit omdat het te klein geworden is. Maar dat betekent wel dat mensen dus vanaf dat moment voor een huisarts veel verder moeten gaan reizen. Ja. En het probleem is dat, dat vaak dat mensen dan zijn aangewezen op een auto, omdat het openbaar vervoer ook steeds minder wordt. Hè. Dat is, het wordt ook uitgekleed. En als je geen auto hebt, dan zit je met de brokken. En zijn er dan nog plekken in Nederland waar ze daar dus dan meer last van hebben dan op andere? Het is eigenlijk heel divers over het hele land heen. Het is zowel de randen van de steden waar mensen toch ver afgaan, steeds verder afkomen te wonen van hun bestemmingen. Maar ook dus wat ik al zei, in dorpskernen waar toch de schaal zo is dat voorzieningen weggaan. En mensen dus veel verder moeten reizen om er te komen. Ja. En als je een auto hebt nogmaals, dan is dat jammer. Want dan moet je de auto pakken en dat is natuurlijk heeft ook nadelen. Als je geen auto hebt, dan ben je aangewezen op het openbaar vervoer. En dat is ook niet altijd toegankelijk en beschikbaar. Is er natuurlijk niet voor niks voor die schaalvergroting gekozen. Dat heeft ook zo zijn voordelen. Dus wat ziet u als oplossing hiervoor? Nou, wij denken dat je veel beter moet kijken naar de afweging daarin. Hè? Want die nabijheid is dus heel belangrijk voor mensen. Ook gewoon voor hun levenskwaliteit. Je wilt niet voor alles wat je moet doen dagelijks een heel erg hoeven te reizen. Dus je moet eigenlijk oplossingen zoeken om toch die voorzieningen dichtbij te houden. En je kunt wel zeggen van er is een efficiëntievoordeel van schaal. Maar je kunt ook zeggen van die nabijheid is ook heel veel waard. Hè? Want al dat extra reizen, dat heeft ook ook kosten. En die worden eigenlijk nu helemaal niet meegenomen. Dus dan zou je weer een beweging terug moeten krijgen naar weer kleinere voorzieningen? Ja, kleinere voorzieningen of andere slimme oplossingen. Je kunt bijvoorbeeld voor de zorg kijken of er dan wekelijks wel op een locatie een huisarts aanwezig kan zijn. Of dat je digitale zorgoplossingen zoekt. Er zijn natuurlijk meer manieren om te zorgen dat die voorzieningen nabij zijn. Ja. Maar ook zeker locaties dichtbij plaatsen van waar mensen wonen. Ja, dat is bijvoorbeeld in het geval van een basisschool die te klein geworden is weer wat lastiger. Ja, dan zul je toch moeten kijken of je een satellietlocatie wel kunt openhouden, zodat kinderen toch ook op de fiets naar school kunnen. Dank u wel, Marjolein Demmers, directeur van de Natuur en Milieu, namens de coalitie van 29 maatschappelijke organisaties en bedrijven die dus de bereikbaarheid in Nederland willen verbeteren. Het NOS Radio 1-journaal. 16 over 7. In Renze ging het over de rechtszaak tegen geneeskundestudent Fuad L, die gisteren begon. L wordt verdacht van de drievoudige moord in Rotterdam. Met de nabestaanden gaat het niet goed, zei hun woordvoerder Niels Dekker. In de aanloop naar de rechtszaak van vandaag merkte hij ook bij de mensen dat het steeds slechter ging. Dus ze weten dat het komt, ze weten dat je leeft er naartoe, maar ze merken gewoon vlak voordat dit stond te gebeuren, vandaag zelfs nog, vlak voordat de zitting werd uitgeroepen, dat daar gewoon zo'n spanning zit, zo'n, ja, daarna komt er ook ontlading inmiddels de tranen, maar dat is gewoon, ja, voor ons is dat niet voor te stellen. Voor het L was er niet bij in de rechtszaal. De officieren van justitie hebben wel duidelijk gemaakt dat ze willen dat hij bij de inhoudelijke zitting desnoods uit zijn cel wordt geplukt om daar naartoe te komen. En dan willen de nabestaanden ook van hem horen. Waarom? Want dat is wel echt de vraag die zij houden. Je ziet het, en het is zo verschrikkelijk. En het leed wat is aangericht. Volstrekt onschuldige slachtoffers. Zijn buurvrouw, een jong meisje van 14 jaar. Marloes en Romy krijgen ze er nooit meer terug. Maar als er iets is waar nog lering uitgetrokken kan worden, dan zullen zij de eerste zijn om dat toe te juichen. Grote grijze geitenbreien, broodje poep en joepie de poepie. Nou, de meeste mensen zullen die uitspraken meteen herkennen als die van ome Willem. De tv-serie is vandaag 50 jaar oud en daar stond op één bij stil met ome Willem zelf, Edwin Rutte. Rutte vertelde dat hij uit wanhoop met de zin joepie de poepie kwam. Ik kwam door die deur en ik zag ze zitten. En ik ga toch niet zeggen dag kinderen. Ik ga toch ook niet zeggen goedemiddag. Ik ga toch ook niet zeggen hallo. In één klap joepie en toen dacht ik, dat vind ik ook niks. En toen de poepie. En ik heb het nu over 2 seconden. Zo kwam het in jou. Wanhoop. Rutte heeft veel meer dingen gedaan dan Ome Willem spelen, maar daar staat hij wel het meest onbekend. Maar dat vindt hij helemaal niet zo erg. Als mijn leven zo'n taart is, is dit de taartpunt van Ome Willem. En daar zit de jazz, daar zit dat en daar zit dat. En alle verschillende dingen die je doet, als je de Venn-diagrammen allemaal neemt, voor alles wat je doet, zit er in het midden één kern. En die zit er altijd, komt daarin terug. Gewoon schik. En ik vind het heerlijk om hier gewoon zo te zitten. Rakkers van me. Zo. Ja. Zullen we hem doen? Ja. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Kom op. Deze vuist op deze vuist. En zo klimmen wij naar boven. Ajoepie dag. Boepie. En morgen weer ernstig, hè? En dat is vandaag. Koreaanse media berichten over de Zuid-Koreaanse reactie op de laatste beweringen van Kim Jong-un. Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft aangekondigd alle overheidsorganisaties af te schaffen die relaties met Zuid-Korea bevorderen, omdat hereniging volgens de dictator niet meer haalbaar is. En verder zei Kim niet weg te lopen voor oorlog. Volgens de Korea Herald reageerde president Yoon van Zuid-Korea met de waarschuwing dat zijn land hard zal optreden als Noord-Korea doorgaat met provocaties. En ook Yoon lijkt niet te geloven in toenadering. Hij verwees naar het beleid van zijn liberale voorganger met de opmerking dat die vredestactiek niet meer werkt. De westerse aanvallen op Houthi-rebellen in Jemen vorige week zorgen er nog niet voor dat de Houthis schepen met rust laten. Persbureau AP meldt dat de rebellen gisteren nog vlak voor de kust van Jemen met een raket een Amerikaans schip hebben bestookt. Er zou geen sprake zijn van grote schade of slachtoffers. En ook vlak daarvoor was een Amerikaans marineschip nog doelwit van de Houthis. Een woordvoerder van de rebellen zei volgens AP in een tv-toespraak gisteravond dat alle Britse en Amerikaanse schepen nu worden gezien als vijandige doelen. Jozef Fritzl, de Oostenrijker die vastzit voor het misbruiken en vasthouden van zijn dochter, hoopt volgens de Oostenrijkse omroep ORF op vervroegde vrijlating. De nu 88-jarige Fritzl zit levenslang vast. Hij verwekte bij zijn dochter 7 kinderen en hield haar 24 jaar gevangen in een kelder. Dat was wereldnieuws. Zijn advocaat zegt dat de man inmiddels dementerend is. Hij zou geen gevaar meer vormen voor de samenleving. Als eerste stap vraagt Fritzls verdediging om hem te verplaatsen van een extra beveiligde gevangenis naar een normale cel. En in Nieuw-Zeeland is een parlementslid afgetreden vanwege winkeldiefstal, schrijft de krant NZ Herald. Politicus Koris Karwaman van de Groene Partij zou minstens 3 keer zijn betrapt op winkeldiefstal in luxe boutiquejes. Naar eigen zeggen was ze zichzelf niet door geestelijke gezondheidsproblemen en werkstress. Dat komt volgens haar partij weer doordat ze vaak werd bedreigd. De in Iran geboren Karwaman kwam in 2017 als eerste vluchteling ooit in het Nieuw-Zeelandse parlement. Het is jammer dat ze nu zo weg moet, zegt haar partij. We are deeply sorry to see Ms. Gardeman leave under these circumstances. And we do wish her all the very best for her future. Ms. Gardeman has worked tirelessly on behalf of her communities. Nothing detracts from this work. And we know that she will continue to represent and support those communities in the future. Koris Karwaman blijft zich inzetten voor haar achterban, zegt de woordvoerder van de Nieuw-Zeelandse Groenen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. In het hele land heeft het verkeer last van het winterse weer. De A4 bijvoorbeeld vanuit Den Haag naar Amsterdam is één lange file geworden tussen Leidschendam en Schiphol. Een file van momenteel 28 kilometer met 50 minuten extra reistijd. Verder vanwege de gladde weg is de A2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Het Vonderen 1 rijstrook afgesloten. De vertraging is 30 minuten vanaf Uurmond. En veel vertraging op de A2 richting Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. 17 kilometer lang langzaam rijden met een uur vertraging. Er gebeurde namelijk een ongeluk en de linkerrijstrook is afgesloten. De Nederlandse handballers die hebben op het nippertje verloren van Zweden op het EK in Duitsland. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. 29-28, oh wat zuur. Ja. Ja, het was zeker zuur. En als je een aantal jaar geleden gezegd had Nederland speelt tegen de heersende Europees kampioen Zweden zo'n wedstrijd, dan had je je handen dichtgeknepen. Want het was werkelijk een fantastische handbalwedstrijd waarin Nederland voorkwam. 3 goals voor de rust. Dan denk je, er zit een gaatje, maar Zweden kwam langzij. Nederland kwam er 3 achter, maar Nederland kwam terug. En toen een enorm spannende slotfase waarin Nederland ook nog 28-27 voorkwam. 2 keer de aanval had waarin je zou hopen, als hij nu, et cetera. Maar hij viel niet. Hij viel alsnog aan de Zweedse kant. 29-28. En ook de gelijkmaker viel niet meer. Heel erg zuur, want die wedstrijd telt mee voor de volgende pool. Nederland is wel door naar die volgende pool. Een pool van 6. Maar ja, als je dan ziet dat ook wereldkampioen Denemarken daarin zit. Noorwegen, Slovenië. Het wordt ingewikkeld voor de Nederlandse handballers die wel op een heel hoog niveau spelen. Twee prachtige wedstrijden gewonnen hebben. Deze op het nippertje verloren. En elk puntje gaat tellen. Want waar je eindigt, dat gaat bepalen of je nog in aanmerking komt voor dat Olympisch kwalificatietoernooi. De halve finale moet Nederland uit zijn hoofd zetten. Dat is niet reëel. Maar 1 of 2 wedstrijden winnen zou heel mooi zijn in deze pool. En de hoop op de Olympische Spelen levend houden. Neemt niet weg dat ondanks de nederlaag de Nederlandse handballers zich op een prachtige wijze presenteren op dit EK tot nu toe. Kijken we naar het schaaktoernooi van Nederland. Tata Steel in Wijk aan Zee. Inmiddels 4 dagen bezig. Nou, het afgelopen jaar was bepaald niet rustig in de schaakwereld. Is dat een beetje terug te zien? Nou ja, wel en niet, want de twee hoofdrolspelers van toen, de een is natuurlijk de wereldkampioen Carlsen, die is er niet bij. En ja, hij is ook geen wereldkampioen meer. Die titel heeft hij als het ware weggegeven, die heeft hij laten lopen. Hij werd nog wel even wereldkampioen snelschaak en blitzschaak. En hij is er eigenlijk altijd bij, maar hij is er een keer niet bij. Dat kan. Overigens zijn opvolger, de eerste Chinese wereldkampioen Ding, die is er wel, de uitdager Nepomniachtchi, is een moeilijke uit te spreken naam, maar ook die is erbij. Giri, onze eigen topper, is erbij en die gaat ook aan de leiding na 3 rondes, 2,5 punt heeft hij. Samen met Firouzja, dat is een Iranees, hele jonge Iranier, die voor Frankrijk uitkomt onder Franse vlag. Eigenlijk is het toernooi weer ongelooflijk sterk bezet. Maar dan toch nog even op die onrust in de schaakwereld, want Carlsen is er dus niet bij. Maar die andere hoofdrolspeler, Niemann, de Amerikaan die dus beschuldigd werd door Carlsen, die is er wel bij. Die speelt een groep lager overigens. Die speelt dan zeg maar in de uitdagersgroep. Hij is uitgenodigd. Het is uiteindelijk allemaal een beetje bijgelegd. Alle rechtszaken zijn van de baan. Hij is gerehabiliteerd. Hij mag weer komen op de toernooien. Toch best opmerkelijk. Speelt in de tweede groep, zoals het zeg maar heet. Staat daar mee bovenaan. En veel ogen zijn natuurlijk wel op hem gericht. Maar we kijken toch ook vooral naar die hoofdgroep, waarin Giri, dus de Nederlander, die nummer 10 staat op de wereldranglijst, zijn titel verdedigt. En tot nu toe heel goed in het toernooi zit. En de Australian Open. Tellen Griekspoor, die heeft net gewonnen van Roman Safiulin. Ja. In de 5 sets. Poeh. 5-6, dat betekent dat dat spannend was. Ja, het was heel spannend, want hij startte heel matig, verloor de eerste 2 sets, mopperde, had last van het publiek, zei hij. En je dacht eigenlijk, oei, oei, oei, daar gaat hij al. Breekpunt in de 3e set op zijn eigen service. Dat voelt dan een beetje al als een soort matchpoint tegen, maar hij redde zich daaruit. Won toen de tiebreak, kwam in de 4e heel ver voor te staan, maar dat liep ook weer terug. Uiteindelijk won hij die ook. Ja, en die 5e set, dat werd alles beslissend. En dan gaat het punt voor punt, met breekpunten, ook weer lange games. Veel fysiek natuurlijk. Werd het ook zwaar. Het duurde bijna 4 uur daar in de hitte in Melbourne. Maar hij bleef overeind. En ja, dat is toch een prachtige prestatie. Hij is nummer 28 geplaatst. Griekspoor. Deze man waar hij tegen speelde, die Safiulin, is overigens de nummer 36 van de wereld. Dus dat geeft ook wel aan dat hij een hele zware loting had. Maar hij heeft het gered. Gaat in de 2e ronde tegen een Fransman spelen, waarvan hij vorig jaar in Amerika nog verloor. Maar goed, laten we onze zegeningen tellen. 3 Nederlanders in de 2e ronde. Arangsta Rus, die eindelijk de vloek van het alsmaar uitgeschakeld worden in de 1e ronde van zich af kon spelen. Prachtige 1e ronde. Jesper de Jong, die moet natuurlijk tegen Sinner, dus het wordt zwaar. Maar met Rus en Griekspoor en Jesper de Jong, 3 Nederlanders in de 2e ronde, laten wij vooral niet klagen. En Griekspoor, het kan ook zo'n wedstrijd zijn die je echt in het toernooi gaat helpen. Dus wat dat betreft voorlopig gaat het eigenlijk heel goed daar in Melbourne. Tom, dank je. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 journaal. Sunshine go away today. I don't feel much like dancing. Some man's gone, he's tried to run my life. He don't know what he's asking. When he tells me I better get in line, I can't hear what he's saying. When I grow up, I'm gonna make it mine. These ain't dues I've been paying. Well, how much does it cost? I'll buy it. The time is all we've lost. I'll try it. And he can't even run his own life. I'll be damned if you run mine. Sunshine, sunshine, go. Some man's gone, he's tried to run my life. You don't know what he's asking.

Ja, nee, die breekt zeker wel door. En het is uiteindelijk best een hele vriendelijke middag. Met niet al te veel wind. Hij waait nog wel uit het zuidwesten tot westen matig. Misschien bij zee nog even vrij krachtig. Maar de wind gaat afnemen en voor komende nacht is het dan vrij rustig. Met eerst nog opklaringen, later wel meer bewolking. En 1 tot 3 graden vorst. Ja, en dan wordt het morgen wat spannender. Althans, de spanning gaat er langzaam maar zeker een beetje af. Want die sneeuwzone waar al dagen over gerept wordt en die af en toe nog wel wat opgeklopt werd, die lijkt zich voornamelijk te gaan richten op Limburg. In de heuvels kan echt wel wat sneeuw gaan vallen in de loop van morgen. Het noorden van Limburg, daar zal het langzaamaan al wat droger gaan worden. En dat geldt ook voor Brabant. En de rest van het land heeft hooguit een winterse bui in het noordwesten. Maar verder valt het met de neerslag erg mee. Donderdag nog een laatste winterse bui. Daarna breekt de zon eventjes door en is het tot en met zaterdag droog. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op dit moment op de weg? Ja, nou ja, dat winterse weer dat drukt zeker zijn stempel op deze ochtendspits. Het is een drukke spits die vooral ook veel dagelijkse files veroorzaakt. Laat ik het zo zeggen, die een stuk langer zijn dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep nu 1 lange file van 26 kilometer. De vertraging is 40 minuten. De A44 richting Amsterdam ook. Tussen Oegstgeest en Knoopend Burgerveen 40 minuten vertraging. Daar staat 13 kilometer file. Vanwege de gladheid is er 1 rijstrook dicht van de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Knoopend Het Vonderen. De vertraging is op dit moment 30 minuten vanaf Eurmond. De vertraging is dus 30 minuten en de file is 15 kilometer lang. En tot slot een ongeluk op de A2 richting Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Ook daar 1 afgesloten rijstrook. De vertraging is bijna 50 minuten. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Nieuw Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Leer Spaans of een van de 60 andere talen. NHA.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. NHA Thuisstudies. Misschien betaalt je baas het wel. NHA.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Dit is vakantie in Griekenland volgens Eliza Was Here. Heerlijk verloren rijden op de kronkelweggetjes van Kefalonia. En uitkomen op de mooiste zonsondergang. De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen op elizawashere.nl. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Staatssecretaris Van den Burg zal het vandaag nog 1 keer proberen politici overtuigen van de noodzaak van zijn spreidingswet om asielzoekers eerlijker over Nederland te verdelen. Hij verdedigt die wet in de Eerste Kamer. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Gisteren kwamen de senatoren aan het woord. Is dan nu duidelijk inmiddels welk kant het dubbeltje gaat opvallen? Nee, eigenlijk niet. Het is eigenlijk nog net zo spannend als gistermorgen. Gisteravond laat kwamen de 2 eenpitters van 50PLUS en OpNL aan het woord die deze wet aan de meerderheid kunnen helpen. Het is op basis van wat de partijen in de Tweede Kamer hebben gestemd ongeveer 50-50. En deze partijen zitten niet in die Tweede Kamer en kunnen dus het verschil maken in de Senaat. Maar om met Van Rooyen van 50PLUS te beginnen, die hield een heel betoog over doorstroomlocaties voor statushouders. Daar kan volgens hem beter geld ingestoken worden dan in deze wet. En hij stelde heel veel vragen aan de staatssecretaris, maar gaf eigenlijk op geen enkele manier prijs of hij nu voor of tegen gaat stemmen. En dan senator Van der Goot van de regionale partijen, die leek wel iets meer geneigd zijn stem voor deze wet te geven. Maar daarvoor wil hij wel toezeggingen van de staatssecretaris als het gaat om kleinschalige opvang. Er komt misschien een spreidingswet die in principe ruimte biedt voor kleinschalige opvang. Dat is op zich goed nieuws voor plattelandsgemeenten. Dat is op zich goed nieuws voor de regio's waar onze partijen gevestigd zijn. En dat is goed nieuws waar de gemeenschappen best bereid zijn kleinschalige opvang te accommoderen. Grootschalige opvang niet zo snel, maar kleinschalige opvang, dat klinkt al heel anders de mensen in de oren. Dus hoe denkt de staatssecretaris ervoor te zorgen dat die ketenpartners straks niet een belemmering worden voor de realisatie van de kleinschalige locaties? Ja, en een beetje voorzichtig positief hoor je hem. Het is goed nieuws voor het platteland als er beter gespreid wordt, als er op kleinschalige locaties komen. Nou, dat moet Van den Burg dus duidelijk maken richting deze senator, dat hij inderdaad daarop gaat inzetten. Niet alleen van die massa grote asielopvanger, maar ook kleinschalig. Ja, nou ja, en misschien is hij ook niet alleen maar afhankelijk van deze twee eenpitters, hè? Want zijn eigen VVD is heel erg verdeeld. In de Tweede Kamer werd er tegengestemd. Maar dat geldt niet voor alle VVD'ers. Merkt je dat in het debat gisteren? Ja, zeker. Want de Eerste Kamerfractie die worstelt echt met wat ze gaan doen. Dat was wel duidelijk in het verhaal van de senator Kal Jouw. Je zei het al, de Tweede Kamerfractie van de VVD is tegen. Maar heel veel lokale bestuurders van de VVD willen juist heel graag deze wet en pleiten daar ook voor. Net zoals staatssecretaris Van den Burg. En als je dus naar die senator Kal Jouw luisterde gisteren, dan hoorde je echt dat het eigenlijk nog alle kanten op kan. Mijn fractie is niet over één nacht ijs gegaan. We hebben gesproken met partijen, bestuurders, betrokkenen, experts. Wat zij nodig hebben, zo stellen zij op een enkeling na, is een steuntje in de rug. En zij zien de voorliggende wet als dat steuntje in de rug. Alleen al het feit dat de wet er zou komen, geeft lucht. Ze zijn er zelfs van overtuigd dat er per direct een positieve werking uitgaat in de zin van minder weerstand en meer draagvlak. Voorzitter, de voorliggende wet is moeders mooiste niet. Mijn fractie vindt de behandeling ervan dan ook een enorme worsteling. Een eerlijke verdeling van opvangplaatsen in gemeenten is belangrijk. Maar we kunnen en mogen niet voorbij gaan aan het belang van instroombeperking. Zonder deze beperking is de spreiding dweilen met de kraan open. Ja, het leek een kant op te gaan en toen kwam toch die instroombeperking er weer bij. Daar moet iets aan gebeuren, maar de wet heeft ook goede kanten, zei ze. Daarmee hoor je echt de worsteling van deze fractie. Er is voor de VVD een groot politiek belang om tegen deze wet te stemmen. Partijleider Jesselgus en haar Tweede Kamerfractie hebben zich tegen deze wet gekeerd. Net zoals de partij met wie Jesselgus nu onderhandelt over een nieuw kabinet, PVV, NSC en BBB. Maar de senaatsfractie van de VVD is er dus nog niet uit en zou de wet mogelijk wel aan de meerderheid kunnen helpen. En dat geldt in mindere mate eigenlijk ook voor BBB. Want ook die partij is er nog niet helemaal uit. Nee, en ze mogen ook hoofdelijk stemmen, dus ja, ze hoeven niet eens allemaal mee. Dus stel, deze wet haalt het. Wat betekent dat voor de formatie? Nou ja, als dat bijvoorbeeld komt door steun van de VVD, is dat voor Jesselgus van de VVD geen fijne boodschap. Want dan blijkt dat haar senaatsfractie haar beleid niet volgt. In het verkiezingsprogramma van de VVD staat ook dat ze van de wet af willen. En als BBB de doorslag geeft, is dat voor die kleinste onderhandelende partij in de Tweede Kamer ook een tegenvaller. Want het zou betekenen dat hun belangrijkste troef, die 16 senaatszetels, ze zijn de grootste in de Eerste Kamer, dat die niet op één lijn te krijgen zijn als het om migratie gaat. Dus dat moet Van der Plas dan echt uitleggen aan die onderhandelingstafel. En daarnaast moeten de partijen ook gaan bedenken wat ze met deze wet willen. Laten ze hem bestaan of gaan ze bijvoorbeeld de dwang die in deze wet zit, als gemeentes uiteindelijk echt niks willen, gaan ze die niet uitvoeren? Nou, dat kan dus best wel consequenties hebben, ook voor die formatie. Maar goed, zover is het voorlopig allemaal nog niet. Nee, in ieder geval vandaag aan het woord de staatssecretaris Van den Burg. Wat moet hij allemaal uit de kast trekken om die wet in ieder geval over de streep te trekken? Nou, hij zal dus nog eens benadrukken wat hij eigenlijk al anderhalf jaar doet, waarom deze wet nodig is. Dat die overvolle asielzoekerscentra in Ter Apel en Budel alleen ontlast kunnen worden als alle gemeenten mee gaan helpen. De senatoren zijn ook gaan kijken in Ter Apel, dus ze weten ook waar het over gaat. En hij zal bijvoorbeeld de zorgen van op NL en 50PLUS zoveel mogelijk proberen weg te nemen. Al is het wel lastig, want hij is demissionair staatssecretaris, dus hij kan geen nieuw beleid beloven. Hij kan alleen beloven hoe die wet uitgevoerd gaat worden. Maar ja, de senatoren gaan hem vandaag dus aanhoren en nemen volgende week een beslissing over de wet. Dan wordt er gestemd en dan wordt dus ook duidelijk of deze wet er nu gaat komen of niet. En dat er zo lang over gepraat is. Dankjewel, Ewout. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het is alles of niets voor de Britse premier Rishi Sunak. Vandaag verdedigt hij voor de tweede keer zijn Rwanda-wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om illegale migranten naar Rwanda te sturen om daar hun asielprocedure af te wachten. Het Britse Hoge Rechtshof had eerder geoordeeld dat het plan in strijd was met internationale verdragen en binnenlandse wetten. Maar ondanks dat vinden sommige partijgenoten dat het plan zelfs niet ver genoeg gaat. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, het betekent dat de grootste tegenstand vandaag dus vanuit de eigen partij komt voor Sunak? Ja, dat klopt. Dit is vooral een ruzie waarbij de Labour-oppositie achterover kan leunen en de conservatieven het onderling met elkaar uitvechten. Het Britse wetgevende proces bestaat uit meerdere fasen met meerdere stemmingen. Vorige maand al dreigde deze wet vroegtijdig te sneuvelen. Maar ja, Sunak slaagde daar toen in een partijopstand de kop in te drukken. Maar dat betekent allerminst dat de problemen voor hem nu voorbij zijn. Want alle ruzie en frictie steken weer de kop op. En omdat we nu in de fase zijn beland waarbij de lagerhuisleden amendementen kunnen indienen. En dat dreigt echt een mijnenveld te worden voor de premier. Wat maakt het zo'n mijnenveld? Omdat de partij verdeeld is in twee tegengestelde kampen. Je hebt aan de ene kant de rechtervleugel. Die vinden het wetsvoorstel van Sunak inderdaad niet ver genoeg gaan. Die zeggen, ja, asielzoekers hebben nog altijd de mogelijkheid in dit voorstel om in beroep te gaan tegen de deportatie naar Rwanda. Dus de wet in de huidige vorm gaat verzanden in eindeloze rechtszaken. En zij willen dat het Verenigd Koninkrijk helemaal uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens stapt. Maar dat, ja, gaat weer te ver voor die andere vleugel van de partij, het meer centristische kamp. Die vindt het huidige wetsvoorstel juist te ver gaan. En als Sunak onder druk van zijn rechtervleugel de wet verder aanscherpt, dan gaan zij tegenstemmen. Als hij dat niet doet, ja, dan dreigt de rechtervleugel weer tegen te stemmen. Nou, we weten dat de oppositie sowieso tegenstemt. Elk van die twee tegengestelde kampen bij de conservatieven is groot genoeg om samen met de oppositie, ja, het wetsvoorstel te torpederen. Dus het is echt koordansen voor Sunak. Dit gaat dus heel erg over wat het Verenigd Koninkrijk wil of van plan is. Wat vindt Rwanda er eigenlijk van? Ja, en daar dreigt het derde gevaar voor Sunak. Want de Rwandese regering zegt, we willen alleen meewerken als het Verenigd Koninkrijk zich aan alle internationale regels en verdragen houdt. En als Londen bijvoorbeeld besluit om uit het Europese Verdrag van de Mensen stappen of het VN-vluchtelingenverdrag, dan trekt Rwanda zelf de stekker uit het plan. En ja, zo is dat hele omstreden Rwanda-plan uitgegroeid tot een kolossaal hoofdpijndossier voor Sunak. Als die stemming vandaag dus is negatief voor Sunak, voor dit plan, heeft die wet dan nog enige slagingskans of is het dan echt van de baan? Nou ja, ik denk dat je dan echt dit hele plan als dood en begraven mag beschouwen. Het zou een heel pijnlijk verlies zijn voor Sunak. Want ja, stop de boos, hè, weet je nog, is een van die grote verkiezingsbeloftes van hem. In theorie kan de premier nog een nieuwe poging wagen met een aangepaste versie van het plan. Maar ja, dan moet het hele wetgevende proces weer van vooraf aan beginnen. En de kans dat de Britse regering erin slaagt om voor de komende lagerhuisverkiezingen asielzoekers te deporteren naar Rwanda is dan minimaal. Die verkiezingen zijn waarschijnlijk in het najaar. Sunak staat mijlenver achter op Labour in de peilingen. Dus deze wet is hoogstwaarschijnlijk zijn laatste kans om nog iets voor elkaar te krijgen. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. Succession en The Bear, dat zijn de grote winnaars van de 75ste Emmy Awards. Maar lange overwinningstoespraken die zaten er niet in, hè? Nee, Succession, een serie over een familie met een groot media-imperium, en The Bear over het draaiend houden van een restaurant. Die wonnen beide 6 Emmys. Ja, bij het winnen van de jaarlijkse Amerikaanse tv-prijzen hoort natuurlijk ook een bedankspeech. In het publiek stond dit keer een strenge dame die de winnaars toesprak als het te lang duurde. Dat was een ideetje van de organisatie die blijkbaar vond dat het de afgelopen jaren soms weer heel erg de spuigaten uitliep. Nou, er waren ook nog andere winnaars dan die twee series die we net noemden. Ook bij The White Lotus werd gewonnen. Jennifer Coolidge, de actrice, won een Emmy. En lang bedanken was er dus niet bij, horen we bij Omroep Fox. I know, I'm getting wrapped up. Okay, yes, okay. Baby. I love you, baby, but time. Okay, guess what? Guess what? One more thing. I love you, too. I just want to say one thing. Okay, one last thing. I had a little dream in my little town, and it did. Everyone said it was impractical and that it was far-fetched, but it did happen after all. So don't give up on your dream. Thank you. Obviously, it was a good. Nou, misschien wel een klein beetje in scène gezet, hè? Ja, ik weet. Ja, ik vind het ook zonde. Weet je, geef ze even de tijd. Ja, precies. In de aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs heeft het Louvre de ticketprijzen met €5 verhoogd naar €22, meldt persbureau AFP. De mensen die bij het museum in de rij stonden en het Franse persbureau hierover sprak, die deed de prijswijziging maar weinig. Ik zou bereid zijn het dubbele te betalen, zei een bezoeker uit Australië. Maar ja, die had toch al flink in de buidel getast voor een vliegticket naar Parijs. Dus die €5 maakte ook niet zoveel uit. Volgens het Louvre is het een prijsstijging die nodig is om de stijgende energiekosten te dekken. Maar het valt volgens de AFP wel op dat er meer duurder wordt in Parijs vlak voor de Spelen. De metrokaartjes bijvoorbeeld zullen verdubbelen in prijs. Oh. Heb jij nog oude Barbies op zolder liggen? Nee. Helaas, want die zijn misschien wel geld waard. Daarover schrijft Omroep Gelderland. Die omroep is naar Terschuur gegaan, waar een Barbie-taxateur zit die bekijkt wat de poppen nog waard zijn. Ik denk als jij zo kijkt wat je hier hebt, dat je rond de €300 ligt bij elkaar. Superleuk. Vindt u van de waarde? Ik had echt geen flauw idee, dus alles is dan meegenomen. Nou, het zijn wel vooral de poppen uit de jaren 50 of 60 van Barbie die nog zoveel opleveren. Dat je niet denkt, ik heb vorige week iets gekocht. Ik had die uit de jaren 70 dus misschien wel moeten bewaren. Ja, dat had misschien wel wat opgeleverd. Vanwege de Barbie-film was de afgelopen zomer sowieso meer interesse in de poppen. Maar volgens de taxateur begint dat al wel weer wat te zakken. En voor het meedoen aan de carnavalsoptocht hoef je niet meer je huis uit. Volgens Omroep Brabant is er nu een simulatiegame ontwikkeld waarin een eigen carnavalswagen wordt gebouwd om daarna mee te rijden in een virtuele optocht. En dan krijg je ook nog punten van een virtuele jury. De 24-jarige Jeffrey uit Zevenbergen bedacht deze game met de bekende naam natuurlijk, carnavalssimulator. En stak er uren werk in. Het idee is om jongeren enthousiast te krijgen voor het bouwen van een carnavalwagen. Bij ons in de omgeving zie je dat ook, dat het gewoon heel veel vergrijzing plaatsvindt. Dus heel veel clubs stoppen er ook mee. En ik hoop ook met dit spel meer jeugd aan te trekken en carnaval in Brabant op de kaart te zetten. Nou, als dat dan het effect is, dat ze daarna een echte wagen gaan bouwen, dat is toch een mooie start. Precies, want anders heeft het niet zoveel zin, want een optocht is juist om te zien door anderen. Probeer het maar eens vanaf 26 januari op de markt. Nou, de carnaval simulator. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, gladheid en sneeuw in het land. En daarom echt een drukke ochtendspits. We zitten momenteel rond de 750 kilometer. Daarnaast ook gewoon regulier verkeersgeweld, zou ik willen zeggen. De A16 Breda richting Rotterdam. Bij Hendrik Ido-Ambacht is iemand gestrand met een kapotte auto. Twee rijstroken zijn nu dicht. De vertraging is 3 kwartier vanaf Breda. En de langste file momenteel kun je terugvinden op de A2 nog altijd. Maastricht richting Eindhoven. Een ongeluk bij knooppunt Leenderheide, waardoor 1 rijstrook dicht is. De vertraging is meer dan een uur vanaf afrit Nederweert. Senegal is het toernooi om de Afrika Cup goed begonnen. De winnaar van de eindstrijd 2 jaar geleden won met 3-0 van buurland Gambia. En vooral de laatste goal, een afstandsschot, was mooi. Bien joué, Imane Ndiaye. Imane Ndiaye toujours. Ballon libéré. Le doublé pour Camara. Un premier match en Coupe d'Afrique. Nou, zit je meteen in de stemming. Een dikke overwinning dus. En met het oog op de naderende verkiezingen zal de regering van Senegal daar ook met plezier naar hebben gekeken. Correspondent Saskia Houtuin in Dakar. Saskia, 3-0 dus. Is die overwinning meteen goed gevierd? Oh ja, zeker. Alleen al bij mij in de buurt hoorde ik bij elk doelpunt ook al luid gejuich vanuit de straat. En ja, als Senegal wint van Gambia, is dat voor ons net als een beetje als winnen van België, omdat het buurlanden zijn. Dus wat zonder competitie met het buurland. En sowieso is de Afrika Cupje echt een heel groot feest. Aan de weg zie je overal billboards waarop het elftal succes wordt gewenst. En in de winkels hangen ook overal spelershirts en vlaggen, vuvuzela's. Want Senegal heeft de vorige keer, 2 jaar geleden, de cup nog gewonnen voor het eerst. Dus ze hopen heel erg hier dat ze hun titel mogen gaan behouden. Ja, en blijkbaar komt het de zittende president in Senegal dus ook goed uit, hè, dat ze winnen. Waarom is dat? Ja, dat vind ik wel een interessante observatie waarover de Senegalese kranten de laatste tijd ook schrijven. Want het zijn sowieso nu al spannende maanden voor Senegal, omdat hier eind februari verkiezingen zijn. Dan kiest Senegal een nieuwe president, omdat de huidige Macky Sall er 2 termijnen op heeft zitten. En de zittende partij, de partij van Macky Sall, die hopen natuurlijk dat zij ook dit keer weer een nieuwe president kunnen gaan leveren. En wat je ziet is dat zij de Afrika Cup een beetje gebruiken om mooie sier mee te maken. Zo van, hè, kijk onze voetballers, de trots van onze natie, alsof het succes op het voetbalveld ook het succes is van de politiek. Anderzijds is ook wel de verwachting, hè, van stel dat het Senegalese team het heel slecht gaat doen, ja, de komende weken, ondanks die 3-0 van gisteren, dan kan de oppositie dat weer gebruiken als een stok om mee te slaan. Zo van, ja, zie je wel, ons land staat er zo slecht voor, zelfs ons nationale voetbalteam heeft eronder te lijden. Maar is dat terecht? Want doet die regering van Senegal dan veel voor het voetbal? Nou, op zich is er zeker wel een link te leggen tussen de Senegalese voetbalprestaties. Niet alleen voor een nationale elftal, maar ook de jeugdelftallen die doen het heel goed. En de politieke steun die zij krijgen. De Senegalese voetbalfederatie die wordt gesteund door de overheid. Ze werken nauw met elkaar samen. Er zijn hier in de afgelopen jaren ook allerlei nieuwe sportfaciliteiten gebouwd. Sportvelden, stadions. Er zijn hier ook een aantal goede voetbalacademies. Hoewel die vooral hulp krijgen vanuit het buitenland, bijvoorbeeld Franse voetbalclubs die de opleidingen financieel steunen. Maar het is al met al wel absoluut deel van de succesformule waarom het Senegalese team het momenteel zo goed doet. Maar leeft het bij de Senegalese? Is de verkiezingskoorts net zo hoog als de voetbalkoorts? Nou, de verkiezingen zijn wel absoluut een nationale obsessie. Hoewel volgens mij een van de weinige dingen die dat een beetje kan overstemmen, dus nu die Afrika Cup is. En ik denk dat de politiek wel bijzonder goed uitkomt. Want voetbal leidt af. En het leidt nu ook vooral af van de teleurstelling en de frustratie die veel met name jongens en gelezen hebben over de zittende regering. Want ja, er zijn absoluut problemen, met name voor die generatie, als het gaat om de economie vooral. De jeugdwerkloosheid die is heel erg hoog. Er is echt wel een gebrek aan perspectief voor veel mensen. Daarbovenop heb je ook nog eens de inflatie die heel hard wordt gevoeld. Het gevolg daarvan is dat er bijvoorbeeld in het afgelopen half jaar record aantallen migranten met een bootje naar de Canarische eilanden zijn gegaan in de hoop op een beter leven in Europa. Er is ook veel gedemonstreerd in de afgelopen jaren tegen de overheid. Dus er zijn absoluut spanningen, dat voelt iedereen hier. En niemand weet ook hoe de verkiezingen zullen gaan lopen. Dat kan vrij onrustig gaan. Dus ja, dat de Afrika Cup nu samenvalt met de campagnetijd. Ik denk wel echt dat veel politici, zeker zij die nu de macht nog hebben, daar eigenlijk heel blij mee zijn. Mits het elftal natuurlijk wel goed blijft presteren. Precies. 25 februari dus die verkiezingen, maar eerst de Afrika Cup. Dankjewel, correspondent Saskia Houten. Radio 1 Podcast. In 1983 werd een rijke weduwe in Amsterdam-Zuid dood aangetroffen. Haar butler werd veroordeeld voor moord. Maar volgens deskundigen stierf ze een natuurlijke dood. Toch oordeelde de Hoge Raad vorige maand dat er niks mis was met de veroordeling. In mijn ogen is dat een historische en een hysterische uitspraak. Daarover maakten Babs Assink en Lammert de Bruin een extra aflevering van hun podcastserie De Butlermoord. Het is een soort van demotivering om aan een herziening te beginnen, omdat je weet dat je nog net niet de werkelijke dader aan de hand moet meenemen naar de Hoge Raad. Luister naar de bonusaflevering van De Butlermoord. Een podcast van AVROTROS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru.

En deze serie won onder meer in de categorie Beste Comedy. De 75ste Emmy Awards stonden gepland voor september, maar de show werd uitgesteld vanwege stakingen van scriptschrijvers en acteurs in Hollywood vorig jaar. Het weer: door de winterse buien kan het glad zijn overal in het land. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Vanmiddag is er af en toe zon bij 1 tot 3 graden. Morgen bewolkt en in het zuidoosten enige tijd sneeuw. Verkeersinformatie Tim Schaap. Ja, een drukke ochtendspits vanwege dat winterse weer dus. We zitten momenteel rond de 900 kilometer als je alle files bij elkaar optelt. Wat opvalt is een lange file op de A2 nog altijd, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 20 kilometer langzaam rijden. De vertraging is ongeveer een uur. Gebeurde er eerder ook een ongeluk, maar het lijkt op dat de weg weer vrij is. Dan simpelweg langzamer rijden vanwege de sneeuw op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep 27 kilometer langzaam rijden. De vertraging is daar ook een uur. Niet dat daar een ongeluk is gebeurd of iets dergelijks, maar echt mensen die zich aanpassen aan de weersomstandigheden. Hetzelfde verhaal op de A44, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Oostgeest en knooppunt Burgerveen 40 minuten langzaam rijden. De A58, hetzelfde verhaal, Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen knooppunt De Stok en Etten-Leur-West een half uur extra reistijd. En tot slot een kapotte auto langs de A16, Breda richting Rotterdam. Die is gestrand bij Hendrik Ido Ambacht en hierdoor zijn er 2 rijstroken dicht. De extra reistijd is ook een uur vanaf afrit Breda-Noord. Het is sale bij iWish Opticiens. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij iWish. Hoe zag kunst in het Derde Rijk eruit? En waarom was er tijdens het naziregime zoveel aandacht voor hedendaagse kunst? Bezoek de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk tot en met 24 maart. Reserveer je tijdslot via museumarnhem.nl. Mooi dat je er bent, want ik neem je mee naar een gebied dat barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjeerbent.nl. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Vecht en bid mee met jouw favoriete sporters en kijk de beste wedstrijden voor jou met Ziggo Sport. Gratis op kanaal 14 en standaard in jouw abonnement. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De administratie van de zaaddonorbank van het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, was zeer gebrekkig. Van 80 van de ruim 1000 geregistreerde donorkinderen kan niet worden nagegaan wie de donor is, omdat de registratiegegevens ontbreken, blijkt uit intern onderzoek van het ziekenhuis. En ook blijkt dat het zaad van 9 donoren veel vaker is gebruikt dan wettelijk is toegestaan. Het LUMC roept moeders en nakomelingen die gerelateerd zijn aan de zaaddonorbank op om zich te melden. Martin Schalij van de Raad van Bestuur van het LUMC, goedemorgen. Goedemorgen. Misschien even voor alle duidelijkheid. Vorige week waren de berichten over een laborant van een vruchtbaarheidskliniek in Leiden die zelf kinderen had verwekt. Dat heeft hier niks mee te maken, hè? Nee, dit staat er volledig los van. Dit is dat waren twee aparte organisaties. De zaadbank, zeg maar, van het AZL toen, het LUMC, die stond daar los van. En dat was een grote club binnen het ziekenhuis. Ja, die zaaddonorbank is van uw zaaddonorbank, zou ik maar zeggen, al gestopt in 2004. Precies. Wat was eigenlijk de aanleiding om nu te onderzoeken hoe het met die administratie gesteld was? Nou, wat we zien is dat er steeds meer kinderen toch vragen hebben over wat hun achtergrond is. Heel terecht. Gaan vaak naar commerciële databanken, maar komen ook bij ons. En we signaleren dat het aantal toeneemt. En op dat moment bleek ook dat onze eigen administratie vanaf 1977 nog voornamelijk bestond uit kaartenbakjes, ordners met gegevens enzovoort. En toen hebben we daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Mijn collega's van de gynaecologie hebben daar heel veel tijd en energie in gestoken. En ja, dan komen er toch dingen naar voren die echt niet kunnen. En welke dingen zijn dat? Nou ja, wij vinden het heel zorgelijk dat er donoren zijn waarbij één donor bijna 90 kinderen heeft verwekt. Waarschijnlijk weet die donor dat zelf ook niet. Er zijn een aantal donoren met 50, 60 kinderen. Ja, dat is nu veel te veel en dat was toen ook te veel. In welke positie brengt dat u als LUMC nu? Nou, schaamte dat het gebeurd is. En wij vinden wel dat het belangrijk is dat kinderen en ouders die in die tijd, zeg maar, in het AZL zijn behandeld vanwege een kinderwens, dat die zich toch melden, zodat we kunnen uitzoeken wie is hun vader of wie is de donor. Bij 81 kinderen gaan we daar niet achter komen. Weten we het gewoon niet. Er zijn er geen gegevens over. En waarom vindt u het zo belangrijk dat mensen zich melden? Nou ja, de mogelijkheid bestaat dat er toch kinderen zijn die bij elkaar in de buurt wonen en misschien een relatie met elkaar aangaan. En dat is natuurlijk eigenlijk heel ongewenst. Want ze kunnen half broer, half zus zijn. Ja, zeker. En het vervelende is, kijk, ook in Nederland is in 92 die richtlijn ingegaan van niet meer dan 25 kinderen per donor. Dat lijkt mij nog een behoorlijk getal, eerlijk gezegd. Maar tegen de 90 is wel heel veel meer dan dat. Verwacht u veel reacties? Ik hoop veel reacties te krijgen. Natuurlijk betekent het voor ons toch ook een forse inspanning voor mijn collega's. Maar we vinden het zo belangrijk dat kinderen weten wat hun achtergrond is, dat we dat daarom toch vrij groots aankondigen. En wat wij ook wel vinden is, er zijn zoveel incidenten met dit soort banken geweest, hè, met of eigen medewerkers en nu wij weer, dat het misschien toch verstandig is om een keer een landelijk onderzoek te doen. De afgelopen jaren waren er ook regelmatig berichten over gynaecologen die kinderen verwekten met hun eigen zaad. Een van hen was Jan Wildschut en die heeft in de jaren 70 ook bij het LUMC gewerkt. Is het mogelijk dat hij ook daar zijn eigen zaad heeft gebruikt? Hij heeft vanaf midden jaren 60 bij ons gewerkt tot zo'n beetje 77. Hij is betrokken geweest bij de opzet van die spermabank. Is tot waarschijnlijk 81 betrokken geweest als adviseur. Maar we hebben tot nog toe geen aanwijzingen dat hij hier dezelfde praktijk heeft uitgevoerd. Er zijn een aantal kinderen die specifiek naar hem gevraagd hebben. En daar bleek geen relatie te bestaan. Maar dat sluit niet uit dat het alsnog kan. Nee, want u heeft dat wel meteen onderzocht. Zeker, maar het probleem is dat administratie tegenwoordig is één klik op het toetsenbord. Ja. En administratie toen was kaartbakjes, losse papieren en dat is echt bijna niet meer voor te stellen. Ja, maar hij deed het ook niet volgens de administratie. Hij deed het illegaal, hè? Dus. Nee, dus, maar tot nog toe en ook de kinderen die daar specifiek naar gevraagd hebben, daar hebben we daar geen relatie kunnen vinden. Want u heeft wel DNA-onderzoek bijvoorbeeld gedaan? Zeker, bij die kinderen zeker, ja. Dank u wel, Martin Schalij, lid van de Raad van Bestuur van de LUMC. Ties van der Meer is voorzitter van de Stichting Donorkind. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u hiervan? Het is altijd even schrikken. Het is wel heel belangrijk dat er vanuit deze kliniek, het LUMC, erkenning komt dat zo'n gebrekkig archief en zo'n gebrekkige dossiervorming echt wel kwalijk is. Want we weten ook van veel andere klinieken dat daar hele archieven zijn verdwenen. Dat het heel vaak niet klopt. Dus dit vind ik wel een hele belangrijke stap en een goed voorbeeld eigenlijk van het LUMC. Ja, erg dat het gebeurd is, maar zoals ze nu handelen, dat is goed. Het is een start. Zover ik begrepen, in het persbericht gaan ze mensen niet, de 80 waar het om gaat bijvoorbeeld, gaan ze niet direct benaderen. En daarvan denken wij van, dat zou je zover mogelijk wel moeten doen. Het is niet zomaar wat. Voordat je een beslissing neemt of zegt van oh, dit wil ik liever niet weten, moet je eigenlijk eerst zorgen natuurlijk als ziekenhuis dat je patiënten dat wel kunnen weten. Ja, dat ze het liever kunnen weten. Precies, ja. Want u zegt dus eigenlijk, voor veel kinderen is het wel belangrijk om de identiteit van de donor te weten. Ja, zeker weten. De basis is natuurlijk al dat het medisch heel erg belangrijk is om te weten van wie je afstamt. Als je met een vader en een moeder bent opgegroeid, terwijl jouw vader niet je biologische vader is. En een arts vraagt aan jou van, goh, komt er een bepaalde aandoening in de familie voor? Dan geef je op dat moment misschien wel informatie over jouw opvoedvader die jou op heeft gevoed, maar dat is niet jouw biologische vader. Dus je geeft verkeerde medische informatie over jezelf. En dat later ook nog eens over jouw eigen kinderen. Op het moment dat jij als donorkind zelf weer kinderen krijgt. Nou, en de donorkinderen die het weten, daar is natuurlijk psychologisch en sociaal heel belangrijk voor. Om te weten hoe hun historie eigenlijk in elkaar zit. En wat meneer Schalij nog noemde, dat halfbroers en halfzussen elkaar kunnen tegenkomen en een liefdesrelatie kunnen beginnen. Ja, dat is een heel serieuze kans. En die is niet denkbeeldig. Hè? We weten uit andere groepen dat bijvoorbeeld halfzussen beste vriendinnen waren. En er later pas achter komen dat ze allebei donorkind zijn. En dan ook nog eens halfzus van elkaar zijn. Hoe ligt het inmiddels trouwens met kinderen die zijn verwekt met donorzaad? Weten zij het bijna allemaal? Wij gaan ervan uit nog steeds dat het overgrote deel het niet weet. Omdat er bij sommige klinieken tot ver in de jaren 2000 tegen hetero-ouders werd gezegd van nou, hou het maar geheim. En dan werd er dus niet over gesproken. En hoe verder je teruggaat, hoe dwingender eigenlijk dat advies of zelfs de eis van artsen was aan ouders om het geheim te houden. Dus wij horen nog maandelijks van donorkinderen dat zij bijvoorbeeld, omdat zij zelf dachten van ik ga een internationale DNA-test doen, misschien heb ik 3 generaties wel terug iets Indonesisch. Er dan vervolgens achterkomen van oh, in die DNA-databank waar ik in zit, heb ik plotseling 6 of 7 of 50 halfbroers en zussen. En dan volgt er natuurlijk een wat ingewikkeld gesprek met ouders die geheim hebben gehouden op advies van een arts dat het kind van een donor is. En zo'n advies is dus medisch ook heel, heel gevaarlijk. Precies. We hebben het echt dat over artsen die. Ja, dus we hebben het echt over artsen die medisch onverantwoorde adviezen gaven. Kortom, in alle opzichten is openheid belangrijk. Dank u wel, Ties van der Meer van de Stichting Donorkind. De verhoging van de pensioenen komt in gevaar, waarschuwt pensioenfonds APG en het FD. Als de partij NSC van Pieter Omtzigt zijn zin krijgt, moeten de fondsen een referendum houden onder werknemers en gepensioneerden over het nieuwe pensioenstelsel. APG, het grootste pensioenfonds van Nederland, waarschuwt in het FD dat dit jaren vertraging kan veroorzaken, waardoor veel fondsen de pensioenen niet zouden kunnen verhogen. De Tweede Kamer debatteert morgen over het nieuwe stelsel. De kooplust voor de warmtepomp zakt fors in. Dat kopt de Telegraaf vanochtend. Door de dalende gasprijs is de interesse voor warmtepompen bij huishoudens met 30% ingezakt. Het heeft ook te maken met onzekerheid over de subsidies en een tekort aan gekwalificeerde installateurs, zegt de vereniging Warmtepompen. Het wordt volgens het Internationaal Monetair Fonds een zwaar jaar voor het begrotingsbeleid van overheden, nu bijna de helft van de wereldbevolking naar de stembus gaat. Want volgens de IMF stijgen in een verkiezingsjaar vaak de overheidsuitgaven om de kiezer te paaien. Terwijl dat economisch gezien niet altijd verstandig is, zegt ook een hoogleraar overheidsfinanciën bij BNR. We hebben nog steeds best wel wat inflatie, hoewel economieën ook tegelijkertijd hard aan het afkoelen zijn. Maar we komen uit een periode waarin overheidsschulden en tekorten behoorlijk zijn opgelopen. Ik ben het wel met het IMF eens dat we nu moeten kijken of we niet die overheidsschulden en tekorten wat lager kunnen krijgen.

Ook lekker. Ja, ik ben hier veilig gekomen. Dat is het belangrijkste, toch? Zeker. Dat was nog eventjes spannend. We hebben zometeen Stand.nl natuurlijk om 9:30. De stelling vandaag gaat over iets heel anders. Gaat namelijk over het schooladvies. De stelling is, het schooladvies moet op de schop. Discriminatie en vooroordelen spelen een rol bij te lage schooladviezen voor basisschoolleerlingen. En ouders die daar een vermoeden van hebben, kunnen hier praktisch niets tegen doen. Dat signaleert het kennisplatform Inclusief Samenleven in een onderzoek. Nu.nl schrijft daarover. Ja, en dat schooladvies is niet bindend, officieel, maar in de praktijk is dat het wel. Hoe werkt het nou? Nou ja, goed, je krijgt een advies voor je kind mee van de basisschool en middelbare scholen nemen jouw kind aan op basis van dat advies. Dus daar zit een beetje dat bindende in. En scholen hebben grote vrijheid, hè, bij het bepalen van dat schooladvies. En dat kan volgens de onderzoekers discriminatie rond schooladvies in de hand werken. Bijvoorbeeld voor leerlingen afkomstig uit arme gezinnen met een migratieachtergrond of die wonen op het platteland. Nou, en zo'n laag schooladvies, te laag schooladvies, kan echt jaren schadelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Het kan leiden ook tot een blijvende deuk in het zelfvertrouwen. Nou, dan hoop je dat klachtenprocedures werken. Als je daar als ouders bijvoorbeeld niet mee eens bent, hebben de onderzoekers ook naar gekeken. Die werken eigenlijk niet goed. De school houdt het alleen recht om het advies al dan niet aan te passen. Nou, dit is al langer allemaal bekend. Ja, want daarom hebben ze ook weer de CITO-toets, zeg maar, of dat soort toetsen weer naar voren gehaald. Om die minder zwaar mee te laten wegen. Maar ze noemen hem nu doorstroomtoets, hè? Ja. Dan is het idee dat hij daardoor minder zwaar meeweegt. In de praktijk zie je dat natuurlijk nog niet. Bij het ministerie gaan ze voorlopig niet verder dan scholen waarschuwen voor die onderadvisering. Kortom, het schooladvies moet op de schop. Eens of oneens met deze stelling? Zou het beter zijn om ouders het laatste woord te geven? En daarbij het schooladvies ook daadwerkelijk als een advies te zien? Of moeten bijvoorbeeld die brugklassen breder, zodat je langer de tijd hebt om uit te zoeken wat het juiste niveau is? Je zou ook nog meer kunnen toetsen. Daarmee wordt zo'n advies objectiever te meten en blijft er minder ruimte over voor vooroordelen en discriminatie. Wat denkt u? Praat mee. 0800 1101. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Subaru. Safe. Fun. Tough. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Luister nu naar de Schooldirecteuren podcast via jouw favoriete podcast app. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel. Snurkt u hard? Slaapt u onrustig? Misschien heeft u wel slaapapneu. Onze gespecialiseerde artsen kunnen u helpen. Ruisdael Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Een lekker begin weer. Ruitschade. Hoe dan? Opgelost. Autotaalglas. Vrijwel altijd vergoed door uw verzekeraar. Ruisdael Slaapkliniek.nl. Reizen maakt je leven rijker. Oh mama, zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Ook ver buiten de regio rond chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht zit PFAS in eieren, blijkt uit onderzoek van de NOS onder 12 hobbyboeren. Bij 3 van hen was het PFAS-gehalte in de eieren hoger dan de Europese norm. Donald Trump heeft de Republikeinse voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa gewonnen. Tegenkandidaten Ron DeSantis en Nikki Haley eindigden op een straatlengte afstand. Bij de voorverkiezingen wordt uitgemaakt welke kandidaten van de Republikeinen en Democraten tegen elkaar zullen opnemen bij de presidentsverkiezingen in november. Ook Budget Energie gaat extra kosten rekenen voor het terugleveren van stroom die is opgewekt door zonnepanelen. Hoeveel precies zegt de energieleverancier niet, maar zonnepanelen zouden nog wel lonen. Eerder deed Van der Bron hetzelfde. En in het hele land is het glad op de weg. Op veel plekken is een paar centimeter sneeuw gevallen. Het KNMI waarschuwt dat weggebruikers extra alert moeten zijn vanwege de sneeuwbuien van afgelopen nacht. Op meerdere plekken zijn ook ongelukken gebeurd. En ook het treinverkeer heeft er last van. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, duurt dat nog eventjes? Die last die het verkeer ervan heeft? Ja, dat denk ik wel. Zeker voor het gebied ten noordoosten van de lijn IJmuiden-Doetinchem. Want daar vallen op dit moment nog sneeuwbuien. En ten zuidwesten van die lijn is het droog en blijft het dat waarschijnlijk ook wel vandaag. Die buien gaan langzaam het land verlaten via het noordoosten. Daar duurt het wel tot in de middag voordat het langzaam droog wordt. De zon komt er geleidelijk bij. De temperatuur loopt op tot boven het vriespunt. Plus 1 tot plus 3. En de wind stelt niet al te veel voor. Ja, dat advies aan die weggebruiker is natuurlijk een duidelijke. Maar je ziet nog altijd mensen die wittigheid op de weg niet zien als een belemmering. En verderop op de dag wordt het beter, hè? Ja, verderop de dag wordt het inderdaad beter. En komende nacht is het ook zo goed als overal droog. Er zijn opklaringen. Later in de nacht neemt de bewolking wel toe. En de temperaturen liggen onder het vriespunt. Nou ja, daar waar dus nog vochtigheid aanwezig is. En dat zal op veel plaatsen het geval zijn. En het zout het niet meer houdt, zou het toch wel weer glad kunnen worden. Voor morgen overdag een beetje een twee- of een driedeling, zo je wilt. In het noorden kan een winterse bui vallen. In het midden blijft het waarschijnlijk droog en bewolkt. En in het zuidoosten vooral trekt een gebied met sneeuw over. En dat richt zich dan met name op Limburg. En de meeste sneeuw zal in de heuvels vallen, helemaal in het zuiden. Nou ja, die zon zou nog iets naar het noorden kunnen opschuiven. Er zijn nog altijd de onzekerheden in de modellen te vinden. Maar we houden het voorlopig op deze verwachting. Die sneeuw die zal dan in de nacht naar donderdag wel wegtrekken. Dan hebben we van het noordwesten uit nog wel een paar winterse buien met temperaturen onder het vriespunt. Dus van de winterse perikelen zijn we nog niet af. Van de sneeuwbuien later op de donderdag en op de vrijdag wel. En dan wordt het een paar dagen droog. Marco, dankjewel. Tim, ja, vertel het maar. Waar staan de files? Ja. Nou, ik heb nog een aardig rijtje voor mijn neus. We zijn inmiddels zelfs de 1000 kilometer gepasseerd als je alle files bij elkaar optelt. Veel files zonder echt een directe oorzaak, als zijn een ongeluk of iets dergelijks. Maar echt waar het langzaam rijdt omdat mensen hun rijgedrag aanpassen naar het weer. Op de A2 bijvoorbeeld het geval, vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt De Hocht en Weert Noord 18 kilometer langzaam rijden. De vertraging is 50 minuten. De A4 nog altijd, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep 23 kilometer bumper aan bumper. Daar is de vertraging ongeveer zo'n 3 kwartier. Ook de A7 hetzelfde verhaal. Hoorn richting Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Zaandam ongeveer 40 minuten file rijden. Daar staat 20 kilometer file. Dan de N46 Eemshaven richting Groningen. Tussen Zeildijk en knooppunt Euvelgunnen 3 kwartier vertraging over 23 kilometer. De N35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-West en Wierde-West. Daar 3 kwartier vertraging over 5 kilometer. En tot slot ook nog een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Eurmond en Sint-Joost 15 kilometer langzaam rijden met 3 kwartier extra reistijd. Vanwege de bergingswerkzaamheden is er 1 rijstrook uit het verkeer. Ster. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar de transformatiegroep.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Ga naar de transformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawasheer.nl. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Noord-Korea heeft Zuid-Korea tot de nummer 1 vijand uitgeroepen en wil dat zelfs in de grondwet schrijven. Dat kondigde Kim Jong-un aan in de opperste volksvergadering, het machteloze parlement van het land. Correspondent Garry van Pinksteren vanuit Peking. Garry, wat houdt de aankondiging in? Nou, het wordt in ieder geval op één manier al concreet gemaakt. En dat is dat drie organisaties die eigenlijk zich bezighouden met de betrekkingen tussen Noord- en Zuid-Korea. Drie van die Noord-Koreaanse organisaties worden per direct opgeheven. En dat maakt dus het diplomatieke contact tussen beide partijen een stuk moeilijker. En een van die organisaties bestaat al sinds 1961. Dus dat is echt een oud orgaan wat daarin heel belangrijk is. Maar het maakt dus die contacten moeilijker. En het geeft ook aan dat Noord-Korea zegt van ja, we kunnen eigenlijk met Zuid-Korea willen we niet meer praten. En waarom doet Kim Jong-un dit? Nou, volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau gelooft Noord-Korea niet meer in de hereniging van Korea met de Republiek Korea. Dat is dan Zuid-Korea. Daarin staat van dat kan nooit worden bereikt. En daar staat zelfs ook in van we willen geen oorlog per se met Zuid-Korea, maar we lopen er ook niet voor weg. Dus het is wel zo dat de spanningen dan door dit besluit nog verder toenemen. En het is ook dat dit besluit een soort vertaling is van de spanningen en de dreigingen en de gevaren die er al in zitten in de relatie met Zuid-Korea, maar ook met de VS en Japan. Maar betekent het ook wel dat oorlog een steeds meer een reële optie is? Nou, je moet ook wel in ogenschouw nemen dat Noord-Korea sowieso en Kim vooral ook erg neiging hebben tot zeer krijgszuchtige taal. En dat zich lang niet altijd vertaalt echt in werkelijke oorlogsdaden. Maar er zijn wel analisten die zeggen van ja, dit is eigenlijk misschien een manier om van tevoren al een soort excuus te hebben voor het mogelijk inzetten van kernwapens. Dat zou natuurlijk een enorme stap zijn. Het kan ook zijn dat Noord-Korea dit doet om eigenlijk de druk op Zuid-Korea en op de VS en op Japan wat verder op te voeren, juist met het idee om uiteindelijk toch weer te kunnen praten. Maar dat is heel erg moeilijk te zeggen. Het is wel een vrij vergaande stap nu. Ja, in Zuid-Korea zullen ze niet opkijken van het feit dat zij vijand nummer 1 zijn voor Noord-Korea, maar de taal die hiermee gepaard gaat, hoe reageren ze daarop? Nou, de Zuid-Koreaanse president, die natuurlijk ook wat feller is in deze dingen dan zijn voorganger. Maar de huidige president Yoon spreekt van provocaties door Noord-Korea die op grote schaal zullen worden beantwoord. Dus ook vrij krijgszuchtige taal. Volgens hem is het zo dat de recente rakettest die Noord-Korea heeft uitgevoerd ook een poging is om verdeeldheid te zaaien onder Zuid-Koreanen. En hij reageert dus ook vrij fel en uitgesproken op de Noord-Koreaanse dreigingen. Dankjewel. Correspondent Garry van Pinkster over de situatie tussen Noord- en Zuid-Korea. Tellen Griekspoor is door naar de tweede ronde op de Australian Open. De Nederlandse nummer 1 kwam met 2-0 achter in sets. Maar hij knokte zich heel knap terug en won uiteindelijk na een slijtageslag. De eerste twee sets waren gewoon best wel triest eigenlijk. En die waren echt verre van goed. Ik denk als je dan toch nog een wedstrijd wint, dat is heel positief. Dat zijn heel positieve punten. Maar het niveau moet zeker beter in de volgende ronde. Ik heb eigenlijk heel goed staan trainen. Dus wat het was, hopelijk gaan we erachter komen. En hopelijk sta ik donderdag beter aan de start. Ja, dat je in die vijfde set je benen voelt, dat het conditioneel, hij leek fitter. Heeft dat ook te maken zeg maar, nog met die periode dat je ziek was, dat je misschien niet voluit hebt kunnen trainen? Nou ja, ik heb gewoon een heel matig pre-season gehad. Ik heb heel weinig trainingsdagen gehad. Ik heb hier wel 10 hele goede dagen gehad. Maar het is eigenlijk niet zo warm geweest als vandaag. Het was vandaag ook, het was 33 graden, volle zon heel de dag. Dus dat was weer wennen, ook voor het lichaam weer wennen. Maar ik ben heel blij hoe ik hier doorheen gekomen ben. En ik geef mezelf in ieder geval een kans om het donderdag allemaal beter te doen. Tellen Griekspoor. Tenniscommentator Marcella Mesker, goedemorgen. Hi. Hij is heel kritisch op zichzelf. Hè? Hoe zat jij te kijken? Had jij er na die eerste twee verloren sets nog vertrouwen in? Nou, ik wist wel dat hij veel beter kon. Hè? Dat hoor je hem zelf ook zeggen. En ja, dan denk je toch van hoe kan het? Nou, geef dan aan, bloedheet, er was ook veel wind. Hij was ook geïrriteerd, want ja, tegenwoordig bij de Australian Open is het zo dat je na één game, dat je dus niet op de gamewissel hoeft te wachten, maar dat je na iedere game de tribunes op mag. Dus dat is lawaaierig, dat is gedoe. Daar gaan spelers zich aan ergeren. Misschien weten ze de nieuwe regel niet eens. Dus hij zat niet in de wedstrijd. Geen focus, geen concentratie, geen ritme. Niet lekker spelen. En ja, zijn voorbereiding was niet goed. Maar hij heeft natuurlijk ook dit jaar bij de United Cup, landenwedstrijden, 2 wedstrijden gespeeld. 2 keer 2 sets verloren. Dus ja, dan kan je ook zeggen, nog geen wedstrijd gewonnen dit jaar. Met het zelfvertrouwen is het dus ook nog niet helemaal goed. Het is spannend, je wil winnen. Maar goed, des te knapper om dan 2 sets tegen 0 achter te komen in die moeilijke omstandigheden, in ja, 30 plus graden, en hem dan in 5 sets uitslepen. Want ja, dat geeft wel weer aan wat voor een vechtersmentaliteit Griekspoor toch heeft. Nou ja, precies, hij wint hem. Soms is bij hem irritatie ook een motor, hè? Ja, absoluut. Ja. Bij heel veel spelers. Ja. De volgende ronde, waar staat hij tegenover? Nou ja, hij moet natuurlijk eerst bijkomen van deze 4 uur durende wedstrijd. Hij zat ook in het ijsbad na afloop, fysio. Nou ja, dan moet je je mediaverplichtingen doen. Met Mark Brasser, onze man ter plaatse, gesproken. Ja, en dan heeft hij een dagje rust morgen. Nou, dan moet je de benen even losspelen. En dan treft hij de Fransman Arthur Fils. Nummer 34 van de wereld, een jonge Fransman. Een van de next gen stars, zoals ze dat noemen op de Tour. Een van de grote talenten. Een beetje Tsonga-type, Jo-Wilfried Tsonga. Misschien ken je hem nog van vroeger. Prachtige speler. En een speler, ja, ook zo'n grote, sterke vent. En ook een speler die hem op de US Open heeft verslagen. Toen speelde Griekspoor tegen deze Fils. Die was toen nog qualifier, geloof ik. En die Fils won 7-5 in de derde set. Ook weer een hele fysieke strijd. Kramp hadden alle twee de spelers in die partij. Dus hij heeft nog wel een appeltje te schillen met deze Fransman. Maar goed, 4 uur in de benen, morgen bijkomen. En dan een man die weer 34 staat in de wereld. Dus de loting zit niet heel erg mee. Want ook deze Rus, deze Safiulin, was nummer 36 van de wereld. Dus ja, je kan het wel wat makkelijker hebben als geplaatste speler. Want Griekspoor staat 28ste geplaatst. Dus wat dat betreft heeft hij het niet makkelijk. Maar goed, we hebben gezien, hij heeft dus die vechtersmentaliteit. Hij wil de top 10 aanvallen. Dat heeft hij uitgesproken. Hij is een bravoure mannetje, Griekspoor. En ja, dat is natuurlijk altijd wel heel leuk kijken. Dus laten we afwachten in die tweede ronde. Arthur Fils, onthoud die naam, maar makkelijk voor Griekspoor wordt dat zeker niet. Nee, je kunt het makkelijker treffen, dat geldt zeker voor Jesper de Jong. Die speelt tegen Jannik Sinner. Poeh. Ja, maar voor Jesper de Jong, die is bezig aan zijn tennisdroom. Hè. Qualifier, wint dan in zijn allereerste Grand Slam bij zijn debuut de eerste ronde van een redelijk goede tegenstander, een Argentijn. Maar nu moet hij dus tegen Jannik Sinner, die Botik van de Zandschulp er in de eerste ronde uitsloeg. En Jannik Sinner is de man in vorm. Eind vorig jaar heeft hij zo goed gespeeld. Davis Cup gewonnen, van Djokovic gewonnen. Finale ATP Tour Finals. En hij won van Botik van de Zandschulp in 3 sets in de eerste ronde. Dus ja, Jesper de Jong, dat kleine tengere ventje, een beetje David Goffin type, die moet tegen die hardhitter Jannik Sinner, die trouwens ook heel tenger is, hè? Dat zei Jesper de Jong. Ja, we zijn alle twee niet de grootste spierhulken, maar we slaan wel hard, want dat heeft heeft natuurlijk met je techniek te maken. Maar goed, op een mooie baan. Morgen de Margaret Court Arena. Eerste wedstrijd. Vannacht 1 uur onze tijd. 11 uur daar ter plekke. Het is een droom. En dan maakt het niet uit dat je tegen zo'n grote naam speelt. En dat je weinig kans hebt. Laat hem kijken. Hij kan vrijuit spelen. Laten we hopen dat hij een leuke partij speelt. Misschien een setje wint. Maar het zal natuurlijk verschrikkelijk moeilijk worden. Jesper de Jong, we gaan kijken. Marcelle Mesker, dankjewel. Dick Advocaat vertelt bij Veronica Offside waarom hij weer zijn pensioen onderbreekt. Ja, de 76-jarige advocaat gaat nu aan de slag als bondscoach van Curaçao. Hij was al langer in gesprek met de bond en vertelt aan Veronica Offside waarom het nog zo lang heeft geduurd. Er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Het heeft natuurlijk toch 6 maanden geduurd. Ja. Want dat is een nieuw bestuur. En die kwam erachter dat er ontzettend veel schulden waren. En een van de schulden was dat de spelersgroep niet betaald werd. Okay. Nou, toen hebben wij gezegd, van, ja, dan stappen wij niet in. Dat moet pas geregeld zijn als de spelers ook hun geld gehad hebben. Maar er is nu... Dat is altijd te zeggen dat het allemaal geregeld is. Dus we kunnen nu beginnen. Ja, dan werd even heel snel verwezen naar de reisorganisatie die tegenwoordig het Curaçaose elftal sponsort. Dat Cor en Don dus. Vandaar dat het misschien financieel beter geregeld is. Hoe dan ook, advocaat als nieuwe bondscoach legt de lat meteen hoog. Hij wil zich met Curaçao plaatsen voor het WK van 2026. Manchester United wil Matthijs de Ligt naar de Premier League halen, meldt Sky Sports. De verdediger staat nu nog onder contract bij Bayern München, maar daar zit hij vaak op de bank. Bij United kan de Ligt opnieuw samenwerken met Erik ten Hag, net als hij al bij Ajax deed. Maar ja, de positie van ten Hag bij United staat ook onder druk. Sky denkt dat als ten Hag bij United mag blijven coachen, de Ligt het belangrijkste transfertarget is komende zomer. Het winterse weer dreigt roet in het eten te gooien bij de achtste finales van de KNVB-beker deze week. Morgen speelt NEC een thuiswedstrijd. En de Nijmeegse club is op zoek naar mensen die sneeuw willen schuiven. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden op de Facebookpagina van de club. Of het ook echt nodig is, hangt af van hoe erg de sneeuwval is, zegt iemand van de technische dienst in de Gelderlanden. Maar als er straks weer een nieuw pak valt, dan is het goed mogelijk dat we sneeuwruimers nodig hebben. Nou, toch een prachtige manier om je club te steunen. Ja. Met de sneeuwschuiver in de hand. Het lijkt trouwens wel goed te komen, want de aanmeldingen stromen nu al binnen van de sneeuwschuivers bij NEC. Ook Quick Boys maakt zich op voor de achtste finales van de KNVB-beker. Het bekerseizoen is een sprookje tot nu toe voor de amateurs uit Katwijk. Ze wonnen al van NAC Breda en de Graafschap. En vanavond is dan de tegenstander AZ. Om de supporters naar Alkmaar te krijgen bleek nog een flinke klus. In de touringcarwereld is het niet meer zo vanzelfsprekend dat er genoeg bussen beschikbaar zijn, zegt de supportersvereniging tegen Omroep West. Maar het is gelukt, er zijn ruim 2000 Quick Boys supporters bij. Al denkt de voorzitter van de supportersvereniging niet dat de club gaat winnen. Zo zegt hij, ik geloof niet echt in een Hercules Ajax-verhaal. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Nog altijd langzaam rijden op veel plekken vanwege de winterse neerslag. De A2 bijvoorbeeld, Utrecht richting Amsterdam. Vanaf Utrecht-Leidse Rijn 1 lange file, 22 kilometer lang, tot aan Amsterdam-Zuidoost. De vertraging is meer dan een uur. En ook de A4 nog altijd, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep 22 kilometer, met 50 minuten extra reistijd. Het NOS Radio 1-journaal. California, I'm hoping it's going to Supertram, Breakfast in America. Een vlaai die buiten Limburg is gebakken mag straks geen Limburgse vlaar meer worden genoemd. Want Limburgse vlaai is officieel erkend als beschermd streekproduct. Limburgse bakkerijen lobbyden daar al jaren voor. Verslaggever Bo Heimensen, jij bent nu bij een Limburgse bakker, hè? Bij wie ben je? Ik ben in Sittard bij bakker Marcel Rauwbroeks. De naam van de bakkerij is ook De Echte Bakker. En het ruikt hier heerlijk. Ik sta natuurlijk tussen de verse broodjes, maar vooral tussen de verse vlaaien. En Marcel Rauwbroeks maakt zich al 7 jaar hard voor deze beschermde status. En op 22 januari zullen dan minister Piet Adema van Landbouw en zijn Vlaamse collega het zogenoemde GBA-label, de beschermde geografische aanduiding, toekennen. En dat is ook wel bijzonder, want het gebeurt niet zo vaak dat twee landen het aanvragen. En ook niet dat een streekproduct dit krijgt. Het komt dan ook bij een illustre rijtje met onder andere de serranoham en de balsamico-azijn. En nou, hij is hier hartstikke druk. Er wordt ook plat gebeld door iedereen, want de pers weet hem echt wel te vinden deze ochtend. Mag ik even storen, Marcel? Ja, zeker. Ja, hoi. Wat betekent dit voor jou? Nou, voor mij niet alleen. Voor alle ambachtelijke bakkers in Limburg is dit natuurlijk een hele eer dat dat gebeurt. Waarom is het zo lang geduurd? Alle neuzen moesten dezelfde kant op. En omdat het een grensoverschrijdend project was met België en Nederland. En de naam en de faam van het product, dus de Limburgse fly, die moest aangetoond worden. En dat was een heel ding om dat uit te zoeken. Want alle mensen die wat je dat kunnen vertellen, die leven niet meer. En dus uiteindelijk is in een boek is een foto van een schilderij gevonden. Uit 1680, als ik me niet vergis. En daar stonden 3 vlaaien op een tafel heel groot geschilderd. En dat was voor ons de aanzet om door te gaan dat het product al heel veel honderden jaren oud was. Nu moet het aan een aantal voorwaarden voldoen. Als dat niet zo is, dan riskeer je ook als bakker een forse boete, fikse boete. Welke voorwaarden zijn dat? Nou, de receptuur moet bijvoorbeeld 30% boter in zitten. Het moet een dagvers product zijn. Gewicht is vastgelegd. Dus de kwaliteit van de vulling is vastgelegd. En je moet een stuk vlaai uit de hand kunnen eten. Dus het moet goed gebakken zijn. Mm-hmm. En er mag geen nabewerking aan gedaan worden. Dus er mag geen laag gelei over gespoten worden. Dat die bijvoorbeeld in het vriesvak 6 maanden houdbaar is. En waarom komt die hier specifiek vandaan? De Limburgse vlaaien. Omdat we in het zuiden hier in deze streek waren. Honderden jaren geleden waren heel veel fruitbomen. En toen werd er natuurlijk ook al brooddeeg gemaakt. Dat kneden we met de handen en het werd op stenen gebakken. En om dat iets lekkerder te laten worden, werd het fruit wat ze hier in overvloed hadden, werd op een gegeven moment in dat deeg gedrukt en opgelegd. En zo is uiteindelijk de Limburgse vlaai ontstaan. Nou heet het dus Limburgse vlaai, maar mag een bakker uit Utrecht nog wel een vlaai bakken? Jazeker, dat is allemaal geen probleem. De Limburgse fly en alle afgeleiden van Limburg met fly, die mag alleen maar binnen de gebiedsgrenzen van Nederlands Limburg en Belgisch Limburg gebakken worden. Dus een bakker in Utrecht mag rustig een fly maken, maar hij mag het dan geen Limburgse fly meer noemen. Nu begrijp ik ook dat er een soort lastenboek heet dat is gemaakt. Een dossier per fly. Dus er is zoveel te vertellen over één fly, hoe je die maakt, dat jullie dat in België met elkaar hebben besproken. Nou, het is zo, als je bijvoorbeeld over serranoham hebt, dan heb je het over 1 product en dat is dan 1 dossier. Maar de noemer fly, daar zijn 20 of 21 soorten fly. Dus die moesten allemaal apart moesten die benoemd worden. Want er komt de ene vlak om de appel op, de andere kersen. En de andere komt er nog kruimeltjes overheen. Dus het was een heel gepluis en uitgezoek om die dossiers allemaal klaar te krijgen. En als ik nu een vlaai meeneem, hè, en ik krijg hem niet in 1 dag op, die mag ik niet invriezen? Ja, jij mag hem zelf wel invriezen als jij dat prima vindt. Maar hij mag niet in de verkoop als zijnde vanuit de vriezer verkocht worden. Dat is geen Limburgse fly. Is die dan nog wel net zo lekker? Nee, maar je moet hem gewoon niet bewaren. Als je een fly meeneemt, moet je hem gewoon dezelfde dag helemaal opeten. Ja, welke is het lekkerst? Nou, doe mij de kersen maar. Ja? Oh, ik dacht rijstenfly. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Rijstenfly kan ook. Maar als er slagroom op zit, mag je hem niet Limburgse fly noemen. Want dan is die nabewerkt. Nou, Astrid, zeg het maar. Welke vind je lekker? Ja, de kersenvlaai natuurlijk. Wat denk jij? Kersenvlaai? Kers. Ja, komt goed. Vlag in Bohemense bij de Limburgse vlaaien. NPO Radio 1. 1 vandaag.

De instanties die zijn iets voorzichtiger. Die willen ook dat er een onderzoek komt. Maar die zeggen niet, niemand mag meer eieren eten. Alleen in de regio Dordrecht hebben ze die waarschuwing gegeven. En in de supermarkt eieren, die worden steekproefsgewijs onderzocht. Dus die zijn veilig. Zijn redacteur Sarah Buurman. Op vliegveld Barajas in Madrid worden vluchtelingen vastgehouden onder erbarmelijke omstandigheden. Dat is bekend geworden door vluchtelingen die hebben weten te ontsnappen van het vliegveld. Correspondent Miral de Bruyne in Madrid. Miral, wat zijn dat voor erbarmelijke omstandigheden? Ja, dat er dit soort cellen zijn op vliegvelden, dat gebeurt wel vaker. Maar het gaat echt om de omstandigheden waarin die mensen daar zaten. Er zijn foto's laten zien van kamertjes met stapelbedden, met ontlasting op de grond, overgelopen douches. Die kamers zijn zonder ventilatie. Enorm weinig werkende douches voor heel veel mensen. Er zitten namelijk 330 mensen in dat complex, terwijl er veel minder mensen zouden mogen zitten. En dan gaat het niet alleen maar om mannen, maar ook om vrouwen en kinderen die bijvoorbeeld de kamer van de vrouwen en kinderen, daar zitten 46 mensen ongeveer in, die met z'n allen één badkamer moeten delen. Een andere kamer is eigenlijk ingericht op 50 mensen en daar slapen 116 mensen. Dus je kan je wel voorstellen hoe snel dat een enorme bende wordt. Waar komen deze mensen vandaan? Nou, het zijn eigenlijk asielzoekers, vooral uit Noord-Afrika, veelal Marokkanen. Die zijn gevlucht met de bootjes naar de Canarische eilanden. En die worden nu dus vastgehouden op Barajas tot ze kunnen worden teruggestuurd. Maar het probleem is dat heel veel van die mensen, die hebben hun papieren niet meer. En er is dus geen bewijs waar ze uiteindelijk echt vandaan komen. Dus de landen waar ze naar moeten worden teruggestuurd, die kunnen zeggen, ja, misschien komt deze meneer wel helemaal niet uit Marokko of uit Senegal. Daardoor wachten sommige mensen al een maand lang op of ze wel te kunnen worden teruggestuurd. En eigenlijk laat dit een veel groter probleem op dit moment zien in Spanje. Namelijk dat er in 2023 was een recordjaar van hoeveel mensen er via de Canarische eilanden gevlucht zijn richting Europa. En ook in januari, dus deze maand al, 2024, zijn er ontzettend veel bootjes aangekomen daar. En ja, Spanje weet niet meer wat ze met die mensen aan moet. Dat die omstandigheden zo slecht zijn op dat vliegveld is dus naar buiten gekomen door de ontsnapte vluchtelingen, asielzoekers. Hoe is er gereageerd op die omstandigheden dat die zo zijn? Ja, het ministerie van Binnenlandse Zaken die zegt, nou, dit is echt uitzonderlijk wat hier gebeurt en er moeten meer cellen gaan komen. Maar dit is niet de eerste keer dat er aan de bel wordt getrokken. In december al was er sprake van een overbevolking daar. 250 mensen zaten daar. Nou, die zijn ondertussen steeds meer geworden. Er zijn wel wat kamertjes bijgekomen, wat meer mensen aan het werk gezet. Maar het is duidelijk niet genoeg. En die ontsnapte asielzoekers, zijn die inmiddels weer op dat vliegveld of zijn ze nog steeds voortvluchtig? Nee, er zijn meer dan 20 zijn er dus ontsnapt. Er zijn 2 ontsnappingspogingen geweest in 2 weken tijd. Een van de pogingen was door een raam kapot te maken. En die zijn dus vroeg in de ochtend door het raam ontsnapt. En de andere poging was door eigenlijk een verlaagd plafond. Tijdens die ontsnapping is er 1 iemand die weg aan het rennen was opgepakt. En voor de rest zijn ze allemaal, is er geen spoor van de rest. Bijvoorbeeld dat raam waardoor ze zijn ontsnapt, dat is dus vorige week was dat nog steeds kapot. En dat laat ook wel zien hoeveel druk er op de politie en de instantie staat daar. Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg inmiddels? Het is nog steeds file rijden op veel plekken. Waarschijnlijk blijft het ook nog wel eventjes het geval. De A2 bijvoorbeeld, Maastricht richting Eindhoven, wil het nog niet echt oplossen. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 15 kilometer langzaam rijden. De vertraging is meer dan een uur. Hetzelfde verhaal elders op de A2, dan tussen Utrecht en Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 25 kilometer bumper aan bumper. De vertraging is ook een uurtje. Dan wel goed nieuws over de A16, Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Durbuisplein is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Nog wel 11 kilometer file vanaf Hendrik Ido Ambacht en een uur langzaam rijden.

Nog niet, maar we hebben verschillende experts gesproken die, nou ja, die mogelijke verklaringen voor die PFAS gaven. En een van de mogelijkheden is inderdaad dat voer. Dus daar willen we nu naar gaan kijken. Dordrecht, de PFAS die uit die fabriek komt van Chemours, is een andere PFAS-soort dan wij nu hebben gevonden. Dus het is niet heel waarschijnlijk dat dat dan weer uit die fabriek komt. Maar het is wel goed om daar naar te kijken. Er zijn heel veel vragen over gekomen. Kees bijvoorbeeld, die vraagt zich af of er wel of geen PFAS zit in de eieren van professionele boeren die in de supermarkt worden verkocht. Nou hebben we het daar wel over gehad. Jij zei toen, ze worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Maar hij wil weten, betekent het ook echt dat ze dan veilig zijn? Ja, de instanties die daarover gaan, dus het RIVM en de NVWA, die zeggen de eitjes in de supermarkt die zijn veilig. Ze voeren steekproeven uit. De NVWA heeft dat vorig jaar 41 keer gedaan in het hele land en 28 keer in de buurt van Dordrecht nog voor de zekerheid. Brancheorganisatie die we hebben gesproken, die doet ook nog los daarvan extra steekproeven. Dus, en uit al die controles blijkt eigenlijk dat er geen te hoge PFAS-waarden in zitten. En heb jij zelf supermarkteieren bekeken? Ja, heb ik ook gedaan. Ja, ik ben bij de drie grootste supermarkten geweest en heb daar scharrel en biologische eitjes gehaald en laten testen door het lab. En daar kwam ook uit dat het er niet in zat. En dan was er nog een vraag van Wim, hè? Ja, is bij dit onderzoek ook gekeken naar de kuikens die de PFAS-eieren leggen? Nee. Ik was daar eigenlijk nog niet op gekomen om daar naar te kijken. Dus dat vind ik best wel een goed idee. Daar ga ik ook even induiken. Ja, waar die vandaan komen. Ja, precies. Ja. Kortom, jij bent er voorlopig nog wel even bezig met je kippen. Dat klopt, ja. Wordt vervolgd. Buurman, dankjewel. In Tokio is de angst voor aardbevingen flink opgeleid door de grote aardbeving in het westen van het land op Nieuwjaarsdag. In de reportage van correspondent Anoma van der Veren hoorden we dat deskundigen oproepen om oude huizen in heel Japan te verstevigen. En Henry wil weten wat voor kracht aardbevingsbestendige woningen in Tokio eigenlijk aankunnen. Dat vertelt Anoma nog even. In principe is de standaard wel een 7 op de Japanse schaal. Dat is dan weer anders dan magnitude. Dus dat kan theoretisch hoger zijn dan een magnitude 8 of 9. De fundering, het materieel en de bouwtechniek spelen daar allemaal een rol bij. Om een voorbeeld te geven, ik stond vorige week in een universiteitsgebouw dat volgens de ingenieur een Japanse 7 kon weerstaan. Dat betonnen gebouw heeft 18 verdiepingen, daaronder 50 rubberen schokdempers die elk zo'n 1000 ton aan gewicht dragen. En het hele complex kon zo'n 55 centimeter heen en weer bewegen zonder om te kieperen. Heel mooi, maar je weet eigenlijk nooit exact wat een gebouw aan kan tot het te laat is. Ja, dat is precies de angst. Constatering, maar ja. Ja, het is allemaal redelijk goed georganiseerd in Japan, maar je weet nooit hoe het uiteindelijk gaat uitpakken. 3 voor de dag. In de rechtbank in Zwolle staan 4 mannen terecht voor hun rol bij ongeregeldheden op een afrit van de A28 bij Staphorst in november 2022. Demonstranten van actiegroep Kick-out Zwarte Piet werden toen belaagd. En die mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging. De Eerste Kamer debatteert weer verder over de spreidingswet. Staatssecretaris Van den Burg zal nog één keer proberen om de senatoren te overtuigen van de noodzaak van zijn wet. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Nou, hij zal dus nog eens benadrukken wat hij eigenlijk al anderhalf jaar doet, waarom deze wet nodig is. Dat die overvolle asielzoekerscentra in Ter Apel en Budel alleen ontlast kunnen worden als alle gemeenten mee gaan helpen. De senatoren zijn ook gaan kijken in Ter Apel, dus ze weten ook waar het over gaat. En hij zal bijvoorbeeld de zorgen van op NL en 50PLUS zoveel mogelijk proberen weg te nemen. Al is het wel lastig, want hij is demissionair staatssecretaris, dus hij kan geen nieuw beleid beloven. Hij kan alleen beloven hoe die wet uitgevoerd gaat worden. En in het Verenigd Koninkrijk, daar wordt ook gedebatteerd. Premier Rishi Sunak, die verdedigt voor de tweede keer zijn Rwanda-wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om illegale migranten naar Rwanda te sturen, om daar dan hun asielprocedure af te wachten, om migranten dus daar naartoe te sturen. De tegenstand komt vooral van zijn eigen partij. Je hebt aan de ene kant de rechtervleugel. Die vinden het wetsvoorstel van Sunak niet ver genoeg gaan. Die zeggen, ja, asielzoekers hebben nog altijd de mogelijkheid in dit voorstel om in beroep te gaan tegen de deportatie naar Rwanda. Dus de wet in de huidige vorm gaat verzanden in eindeloze rechtszaken. En zij willen dat het Verenigd Koninkrijk helemaal uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens stapt. Maar dat, ja, gaat weer te ver voor die andere vleugel van de partij, het meer centristische kamp.